بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إلى مشكاتك وغدتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ในแต่ที่166นะครับที่เราได้ศึกษามาในสัปดาห์ที่ผ่านไปแล้วได้พูดถึงผู้ที่ตั้งภาคีผู้ที่ดำชีริกซึ่งถูกประนามในทัศนะแห่งสัจธรรมที่ได้กล่าวถึงสิทธิของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเอกะผู้ที่เราต้องเคารพพักดีต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียวในกุรอานก็ได้ประนามผู้ที่รับเชวิตหรือภาคีทุกชนิดเท่าเทียมกับการรักอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็มีการประนามพฤติกรรมของผู้นำและผู้ที่ได้ตั้งภาคีและสั่งสอนให้คนอื่นนั้นตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยกล่าวถึงสภาพของคนเหล่านี้ในวันเตียมะว่าพวกนี้ในวันเตียมะนี่ก็จะปลีกตัวกันหมายถึงว่าจะไม่ยอมรับซึ่งกันและกันสำหรับผู้ตามสำหรับผู้ที่ถูกตามนะครับก็จะปลีกตัวหมายถึงว่าจะประกาศว่าไม่เกี่ยวข้องไม่รับผิดชอบในพฤติกรรมของผู้ตามทั้งดังที่ผู้ที่ถูกตามนั้นเป็นผู้สั่งสอนเป็นผู้ให้ตัวอย่างให้ความรู้อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ตามนั้นได้กระทำความชั่วเราได้บอกว่าวันเกียรติมันก็จะไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ทั้งผู้ตามและผู้ที่ถูกตามนั้นมีข้อเกี่ยวพันในอายะที่167นะครับก็จะมีการกล่าวไปทำนองเดียวกันนะครับถึงสภาพผู้ตามกับผู้ที่ถูกตามตอนนี้เราก็จะอธิบายขยายความมากหน่อยนะครับอันเนื่องจากว่ามีคุณประโยชน์มีบทเรียนนะครับสำหรับชีวิตของเราสังคมของเราในสถานการณ์ปัจจุบันเราได้กล่าวไว้ว่าقال الذين اتبعوا أرسل خبيا مثير مثير اللهم أبنى لمن تؤيد لمن تؤيد جلي خيال فيها أو خيال نعم أدوى ببع نعم พี่น้องคงจำได้ว่าเราพูดถึงคุณค่าของสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ว่าเป็นสูเราะห์ที่ได้ระบุกฎเกณฑ์กฎหมายกติกาเกี่ยวกับสังคมมุสลิมที่เพิ่งก่อตั้งในเมืองมะดีนะห์กว่ากระบวนการต่อตั้งรัฐอิสลามในช่วงแรกซึ่งสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ถูกประทานในช่วงแรกที่ท่านนบีอพยพไปมะดีนะห์ส องสามปีแรกๆเนี่ยซูลาวะก็ส่วนมากก็จะถูกประทานในช่วงแรกในมะดีนะห์ก็เป็นช่วงแรกๆที่สังคมมุสลิมเริ่มนะริเริ่มอาจจะหรือเริ่มมีบทบาทในการประกาศอิสลามในการประกาศสังคมใหม่สังคมที่มีคุณลักษณะใหม่นะครับมนุษยชาติไม่เคยประสบในประวัติในช่วงบุคคลก็จะเห็นว่ามีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการตั้งกติกาของสังคมในบรรดาอายะเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องการประนามการตั้งภาษีต่อรัฐสภาและหัวตาก็เป็นการพูดถึงพฤติกรรมของความชั่วพฤติกรรมของคนชั่วในสังคมโดยฉายภาพความสัมพันธ์ระหว่างคนที่กระทำความชั่วที่เป็นตัวอย่างและคนที่กระทำความชั่วที่เป็นผู้ตามในสองอายะห์ที่เราได้ศึกษามา165 166และ167ที่จะเรียนกันวันนี้นะครับได้บอกว่ามีทั้งสองประเภทในสองอย่างผู้ตามและผู้ที่ถูกตามถ้าผู้ที่เป็นตัวอย่างในสังคมจะนี่พูดถึงคนชั่วนะคนที่ทำชีริกคนที่สั่งสอนให้ประชาชนทำความชั่วและมีคนที่ตามเหมือนกับว่าอัลกุรอานต้องการสื่อให้เราเข้าใจว่าในสังคมทุกสังคมย่อมมีสภาพนี้สภาพคนที่จะนำและสภาพคนที่จะตามนะครับจะมีคนนำสู่ความดีหรือความชั่วและจะมีคนที่จะตามเช่นเดียวกันแต่ทำนองอายะตรงนี้ได้พูดถึงความชั่วนะครับและคนชั่วที่จะนำและคนชั่วที่จะตามโดยเฉพาะที่จะกระโดดเลยนะอายะนี้จะกระโดดเลยไม่ได้พูดถึงพฤติกรรมของคนชั่วแม้ว่าจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามในโลกดุนยานี้กระโดดไปนู่นเลยไปถึงวันเตียมะทำไมครับมันเป็นข้อสรุปที่คมชัดสำหรับคนที่ต้องการรู้ความจริงไม่ต้องพูดแต่ว่าในโลกนี้เนี่ยความจริงนั้นมันคืออะไรความผิดนั้นมันคือความชั่วมันเป็นอย่างไรแต่พูดถึงในโลกหน้าเนี่ยไอ้พวกนี้แหละพวกที่สั่งสอนให้ประชาชนนำความชั่วที่เรียกร้องให้ทำชีริกพวกนี้ละวันเกียร์มาดูให้ดูสิมันจะเป็นอย่างไรอัลลอฮ์ให้ฉายภาพให้เราเห็นนะครับว่าวันกิยามะห์เนี่ยคนที่เชื่อคนชั่วคนที่ตามผู้นำที่สั่งสอนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นนะครับเขาจะประสบอะไรตรงนี้มันจะเป็นบทเรียนสำหรับมนุษย์ทุกคนนะครับที่ตามใครก็ตามจะตามคนดีหรือจะตามคนชั่วต้องใช้ดุลพินิจต้องใช้เหตุผลต้องใช้หลักฐานต้องใช้สมองใช้ความคิดในการไตร่ตรองในการพิจารณาการกระทำแม้กระทั่งคำพูดใช้คำของคนที่เราจะตามเขาแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่จะเชื่อฟังบรรดานบีและรอซูลอัลกุรอานและนบีสอนให้บรรดามนุษย์เนี่ยพิจารณาในคำพูดในยุคที่ท่านนบีไปแพร่ศาสนาอิสลามอุลามะห์ขัดแย้งกันว่าอะไรที่ทำให้คนเชื่อว่านบีเนี่ยพูดสัจธรรมอุลามะห์บางท่านบอกว่าสัจธรรมเนี่ยมันอยู่ในเนื้อหาของสัจธรรมอันนี้แนวปรัชญาเลยนะหมายถึงว่าพอพูดความจริงเนี่ยความจริงมันอยู่ในตัวความจริงในเนื้อหาของความจริงพูดไปเถอะคนที่แสวงหาสัจธรรมเนี่ยจะหยิบไปแล้วคนที่อยากได้สัจธรรมเนี่ยจะได้รับสิ่งที่เป็นสัจธรรมแน่นอนหมายถึงว่าถึงแม้ว่าคนที่กำลังติดตามสัจธรรมแสวงหาสัจธรรมถึงแม้ว่าเขาไม่รู้จักเราหรือเขาไม่เชื่อในตัวเราแต่เมื่อเราพูดสัจธรรมเนี่ยสัจธรรมมันอยู่ในตัวสัจธรรมพอพูดสัจธรรมเนี่ยคนก็จะรู้นี่คือความจริงนี่ท่านสอนอุลามะฮ์ท่านนะอุลามะฮ์ท่านบอกว่าเปล่าความจริงและสัจธรรมนั้นทุกคนสามารถไตร่ตรองพิจารณาด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยสิ่งแวดล้อมเอาในสภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมเราชาวอาหรับสามารถรู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดความจริงเขาก็ยกตัวอย่างเขาบอกว่าที่เขารู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดพูดความจริงท่านนบีก็พูดว่าที่ความจริงที่ท่านนบีพูดเนี่ยเป็นความจริงเพราะเขาสามารถเปรียบเทียบและไตร่ตรองได้ไม่ใช่ว่าสัจธรรมเนี่ยมันจะบังคับให้เรายอมรับในสัจธรรมเราต่างหากเนี่ยที่มีความสามารถในการที่จะค้นหาเช่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นบนภูเขาอัสซอฟาบอกว่าโอ้ชาวกุเรชมาชะรอกุเรชلو أنني أخبرتكم أن خيلا بظهر هذا الوادي ستغير عليكم أكنتم مصدقين وسأقرش تتبتعوا كان هو كان وبن لنقو خلوقني مي قنطق مي ما مي دهان تي كم لنقريم دو جلي بوك جلي تلون هو كان هو كان جسير تبتعوا مي وقرش وقوع نعم ما جربنا عليك كذبا แน่นอนอันนี้ก่อนที่จะประกาศเป็นนบีนะชาวกุเรชบอกว่าแน่นอนเราต้องเชื่อท่านเพราะท่านนบีก่อนหน้านี้เนี่ยมีฉายาว่าอัศาดิกอัลอามีนซาดิกผู้สัจจะอามีนผู้มีอามานะผู้ซื่อสัตย์แน่นอนท่านพูดอะไรนี่เราต้องเชื่อเราไม่เคยประสบในประวัติของท่านเนี่ยว่าท่านเคยโกหกหรือพูดเท็จนบีบอกนี้อันนี้ตอนแรกนะฉะนั้นฮะฟะอินนีนะซีรุลละกุมบัยนะยะดีอะซาบิลอะลีถ้าพวกเจ้ายอมรับแล้วว่าฉันเนี่ยไม่โกหกไม่พูดเท็จขอให้ประกาศกับพวกท่านขอให้แจ้งกับพวกท่านว่าฉันเนี่ยเป็นศาสนทูตเป็นผู้ตักเตือนว่าในวันกิยามะห์ในวันปรโลกจะมีการลงโทษสําหรับคนที่ปฏิเสธศรัทธาการผูกพันระหว่างประวัติของท่านนบีอะบีดาวะไม่เคยพูดไม่เคยโกหกไม่เคยพูดเท็จและก็การที่เชิญชวนให้เขาเชื่อโดยให้คำนึงถึงประวัติเนี่ยที่ไม่เคยโกหกอบูบักรสุดดีเคยไปโต้เถียงกับชาวกุเรชบอกว่าพวกเองไม่ใช่สมองหรอกมาเจอบาอะไรคุณอาศัยที่บุหันรับบีใช้สมองหรอกมุฮัมมัดนี่ไม่เคยโกหกกับมนุษย์เลยพอจะมาโกหกนี่ไปโกหกต่ออัลลอฮ์หรือใช้สมองมันนึกว่าตลอดชีวิตนี่ไม่เคยพูดเท็จกับมนุษย์แล้วพอจะเอาโกหกจะตอแหลนี่จะตอแหลต่ออัลลอฮ์ใช้สมองหรือที่ในการเปรียบเทียบตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าระหว่างการที่จะฟังผู้นำทุกสมัยทุกสถานที่มุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะบ่งชี้ประวัติเนี่ยมันจะกล่าวถึงสัจธรรมแล้วก็คำพูดของทุกคนเนี่ยมันจะฟ้องว่าความจริงอยู่ไหนและความเท็จเนี่ยมันอยู่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานอัลลอฮ์ก็ได้บอกอัลลอฮ์ก็ได้พูดถึงสภาพของผู้ตามกับผู้ที่ถูกตามในวันปรโลกโดยกล่าวถึงพฤติกรรมของเขาที่เคยกระทำสะสมในโลกนี้رسول الله عليه وسلم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقال الذين اتبعوا وإخواني ستولى بندى فوتي تام وقال الذين اتبعوا ผู้ที่ตามอัลลอฮีนัสตะบะอูไม่กล่าวว่าก็อะไรแต่ว่ากล่าวว่าบรรดาผู้ที่ตามผู้ตามนะอย่างที่เราเคยเห็นนะเคยศึกษามาอันอายะที่ผ่านไปแล้วอิบนุอับบาสศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผู้ตามกับผู้นำเนี่ยหมายถึงทั่วไปไม่ใช่เฉพาะผู้นำเรื่องชิริกและผู้ตามในเรื่องชิริกอย่างเดียวนี่ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะมีผู้นำกับผู้ตามนะวันเกียร์มันก็จะมีปัญหากันผู้นำให้ทำความชั่วผู้นำที่สั่งสอนให้ทำความผิดให้ทำบิดาให้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ่ะ นี่แหละวันเกียร์มาจะเป็นผู้ที่ถูกตามและผู้ตามเนี่ยก็จะมาถกเถียงกันในวันเกียร์มาว่าใครผิดใครถูกและใครจะรับผิดชอบแต่อันนี้ผู้ตามนะผู้ที่ตามเนี่ยจะกล่าวเราอันนั้นนะกระตันเราแปลว่าหากอันนั้นแปลว่าว่าอันนั้นที่มีมัศบรียะแปลว่าว่าหมายถึงนั่นเรามีเราไปว่าหาไปหาว่าเรามีกระตันโอกาสกลับไปอีกครั้งหนึ่งกระตันนะอย่าไปสับสนกับกุรตันคนที่เรียนภาษาอาหรับกุระกุระนี่แปลว่าอะไรกุระแปลว่าบอลภาษาไทยไม่มีอ่ะภาษาอังกฤษมาแปลรู้จักจะแปลที่บอลว่าอะไรฮะกลมขอกลมเขาเล่นลูกกลมดีนะบางวิธีผมก็แปลกใจนะภาษาไทยของเราเนี่ยไม่มีนะบางวิธีผมกลายเป็นภาษาเลยอ่ะไม่เรียกไม่ได้เลยแต่นี่กระตันนะไม่ใช่กุระตันนะบอลแต่นี่กระตันไปว่าครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่อันนี้แปลความหมายแต่คำว่ากระตันอย่างเดียวเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ตามก็บอกว่าแม้ถ้าเรามีโอกาสกลับอีกครั้งหนึ่งกลับไปไหนอ่ะนี่อัลลอฮ์พูดถึงพวกนี้เมื่อไหร่นะวันเกียร์มะหมายถึงว่าตายแล้วนะโลกดุนยานี่ตายแล้วเข้ากูโบแล้วประสบปัญหาในกูโบฟื้นคืนชีพไปสู่สถานวันเตียมากำลังถูกสอบสวนกันในวันนี้มันมีคนทำชีริกมีคนทำบิดามีคนทำความชั่วไอ้คนที่ทำเพราะตามนะทำโดยไม่มีเหตุผลโดยไร้สติไร้เหตุผลเห็นเขาทำก็ตามเขาอย่างเดียวเห็นเขาบอกว่าทำได้ก็ตามไม่เคยพิจารณาไม่เคยไตรตรองเขาบอกว่าแม่ถ้าเรากลับไปดุนยาอีกครั้งหนึ่งฟะนะตะบัรรออมินฮุมเราก็จะปลีกตัวออกจากพวกเขาบ้างทำไมในอายะก่อนนี้นะอายะก่อนนี้ที่ศึกษาแบบสัปดาห์ที่ผ่านไปแล้วก็ผู้นำผู้ที่ถูกตามเนี่ยเขาปลีกตัวผู้นำผู้ที่ถูกตามมาเขาบอกว่าพวกไอ้ผู้ตามเราไม่เกี่ยวขอปลีกตัวขอประกาศนะว่าเราไม่รับผิดชอบพฤติกรรมของผู้ตามของเราครูบาอาจารย์ผู้นำไม่เกี่ยวกับลูกศิษย์ถ้าผมสอนพี่น้องความชั่วอะไรบางอย่างนี่นะอย่ามาหาเรื่องกับผมนะมาหาเรื่องกับแกมันนี่ไม่เกี่ยวเลยเนี่ยผู้นำก็จะพูดอย่างนี้ไม่เกี่ยวไม่ได้บอกให้ไปเมาลิดสักทีคือบอกแล้วแล้วไปทำไมล่ะบอกแล้วแล้วไปไม่มีสมองอ่ะตามอย่างเดียวอ่ะก็ทุกข์อ่ะผู้นำจะแสดงความทุเรศแบบนี้อ่ะนะผู้ตามก็จะบอกว่าแหมถ้าเรากลับไปดุนยาอีกสักทีนึงเราจะชี้หน้าเลยตอนบรรยายนี่แม่พูดได้ยังไงแต่โอกาสนี้มันไม่มีแล้วโอกาสนี้ไม่มีแล้วแต่ผู้ตามเขาจะพูดตามความต้องการนะความแค้นของเขาอ่ะที่เห็นผู้นำที่ตามมาในโลกดุนยานี่ไว้วางใจมาตลอดเอาอะไรก็ทำพูดยังไงก็ตามสั่งยังไงก็ให้แต่พอมาถึงวันเกียร์มาที่ต้องรับผิดชอบเลยที่พวกก็ตามอย่างบ่อยๆนี่นะต่อไปวันเกียร์มานี่ก็รู้ข้อเท็จจริงแล้วว่าไม่ใช่แล้วทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันนั่นคือข้อเท็จจริงผมบอกว่าเรื่องศาสนาเนี่ยจริงนะตัวใครตัวมันไม่มีนะครับแม้กระทั่งคนที่บอกว่าฉันเป็นคนโง่เขลาฉันเป็นคนไม่มีความรู้เป็นคนใจเร่ฉันก็ต้องตามอัลลิมใช่ไหมเพราะกุรอานบอกว่าไม่มีความรู้ก็ตามผู้รู้ตามด้วยเหตุผลครับไม่เชื่อวันกิยามะห์ทำความชั่วทำชีริกแล้วอัลลอฮ์ถามว่าทำได้ยังไงเราจะบอกว่าผู้รู้สั่งสอนและเราจะรอดหรือไม่รอดครับยังมีอีกคำถามเอาละพอไปหาผู้รู้ไปตามผู้รู้ทำไมไม่เลือกทำไมเลือกพวกทุเรศ ทำไมเลือกผู้ที่ไม่มีความรู้หรือไปเลือกตามอารมณ์หรือเลือกคนที่มีเสน่ห์ในการพูดไม่มีหลักการไม่มีวิชาการทำไมเลือกโดยไม่มีมาตรฐานเพราะอัลลอฮฺได้บอกในอัลกุรอานมีสองอายะนะครับที่มีสำนวนว่าถ้าไม่รู้ถามผู้รู้ فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ในสุรษะอัลอันบิยาดังนั้นพวกเจ้าจงถามผู้รู้ถ้าหากพวกเจ้าไม่รู้อันนี้มีจบแค่นี้อีกอายะหนึ่งในสุรษะอัลนัฟล فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبورดังนั้นสุจ้าต้องถามผู้รู้จักว่าพวกเจ้าไม่รู้บิลบายินะด้วยหลักฐานว่าซุบุรและคัมภีร์ถามด้วยหลักฐานและคัมภีร์หมายถึงว่าผู้รู้บอกอันนั้นน่ะคือความจริงความจริงมันจะไม่เป็นความจริงด้วยการตัดสินของผู้รู้หรือผู้นำความจริงมันเป็นความจริงน่ะด้วยการตัดสินของพระผู้เป็นเจ้าเพราะอัลลอฮ์คือความจริงฉะนั้นอาลิมหรือผู้รู้หรือผู้นำใครก็ตามจะบอกว่าอันนี้ถูกต้องต้องมีเหตุผลต้องมีหลักฐานเอาละถ้าตามด้วยหลักฐานและเชื่อจริงๆเนี่ยมีระวังเตียมาเนี่ยโทษมีอยู่กับผู้นำหมายถึงว่าถ้าผู้ตามบอกว่าจริงๆเนี่ยวินิจฉัยจริงๆแล้วเห็นว่าผู้รู้คนนี้เนี่ยมีความรู้และพอถามเขาถามหลักฐานเขาก็ให้หลักฐานเหตุผลตามวิชาการเขาก็มีความรู้วิชาการเท่านี้แค่นี้เขาก็เชื่อแค่นี้อันนี้นะวันเตียมานี่ไม่มีโทษแล้วเขาทำสุดความสามารถแต่ส่วนข้อบกพร่องที่มันจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราในดุนยาเนี่ยเราไม่รู้หรือมีวิชาการจำกัดความรู้จำกัดเราก็ต้องตามผู้รู้พอไปเลือกผู้รู้ไปตามผู้นำมาไม่เลือกตรงนี้นะครับส่วนมากในประชาชาติมนุษยชาติจะหลงตรงนี้หนูตรงนี้แหละตอนเลือกผู้นั้นมีผู้เขียนคนหนึ่งนะครับแล้วเขียนชื่อเตาฟิกอัลฮากีมตอนนี้ดีเตาฟิกอัลฮากีมในยุคสมัยนัสเซอร์ได้เขียนบทความหนังสือมากมายยกย่องนัสเซอร์สรรเสริญถือว่าเป็นวีรบุรุษของประชาชาติระดับก็เลยทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะแสดงถึงความเลื่อมใสกับผู้นำคนนี้เขาบอกว่าเจนาซาของนัสเซอร์นี่นะไม่เคยมีเจนาซาในประวัติศาสตร์ของอียิปต์เนี่ยเท่ากับนัสเซอร์คนที่ออกตามเจนาซาเนี่ยเป็นล้านเดินตามถนนเนี่ยเป็นล้านแต่พอนัสเซอร์ตายไปแล้วไอ้ของที่มันอยู่ในความลับอยู่ในดินชักการเจรจาระหว่างผู้นำในสังคมการทรยศไอ้ที่เรารู้กันนะที่ถูกบังไปอ่ะมันก็ปรากฏที่หลังข้อที่หลังปรากฏว่าประธานาธิบดีที่มารองจากชัดรองจากนัสเซอร์คือซาดาไม่เคยชอบนัสเซอร์เพราะเห็นนะว่านัสเซอร์เนี่ยถูกยกย่องจากประชาชนที่อีบานะมากเกินไปตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเด่นขึ้นมาก็ต้องเอาไอ้ความอับประยุทธ์ความสกปรกของนัสเซอร์นี่มาแฉพอแฉแล้วเนี่ยไอ้คนที่เดินยานาซาตามนัสเซอร์คนที่ร้องไห้เนี่ยผีเชื่อเลยนะครับเตาฟิกอัลฮากีมเนี่ยนักเขียนคนนี้ที่หลังออกหนังสือเล่มนึงตั้งชื่อว่าอูดะตุลวาฮิการคืนสติคืนสติไอ้ว่าแต่ตอนนู้นสมัยนั้นเสื้อนี่มันถูกล้างสมองนี่เขาใช้คำนี้ใช่ไหมถูกล้างสมองที่จริงเนี่ยนะไม่มีหรอกไม่มีเครื่องซับสมองหรอกเราต่างหากนะที่มอบสมองของเรามอบสติของเราให้แก่คนอื่นแล้วก็ไม่ใช้ไอ้สรรพคุณของสมองที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยเราไม่เคยใช้คุณสมบัติของสมองเนี่ยเราไม่เคยใช้สมองที่อัลเลาะห์ให้กับเราเนี่ยคือสมองที่คิดสมองที่ใส่ตรองที่พิจารณาที่มีตะดับบุรมีตะสักคุณมีการคิดแต่หน้าที่ของสมองเนี่ยเราไม่ใช้ ขาบอกว่าเนี่ยสมัยเราตอนอยู่กับนัสเซอร์เนี่ยครูรู้นักวิชาการถูกล้างสมองหมดก็อันเนื่องจากว่าความปฏิบัติความเลวร้ายความชั่วของนัสเซอร์นี่มันถูกปกปิดพอเรารู้แล้วเนี่ยเราต้องพูดความจริงแต่มีคนหนึ่งกล้าที่ออกมาพูดนะครับแต่พูดตอนไหนพูดหลังที่นัสเซอร์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วทุกยุคในสมัยก็อย่างนี้นะครับไอ้คนนี้เนี่ยอยู่ในยุคสบัดนะครับไม่เคยประนามสบัดอาโมสดาเสียชีวิตไปแล้วมีอายุยืนนานอายุตายใน90 กว่าปีพอสดาตายไปแล้วเนี่ยมาอุสมีมุบารักนี่ก็รุมกันเลยเอาสดาไปมักไม่มีชิ้นดีนะครับในโลกนี้นี่ยังสามารถพูดได้ยังสามารถบอกกันว่าฉันเนี่ยถูกล้างสมองฉันถูกหลอกแต่วันเกียร์มาจะไปบอกกับอัลลอฮ์นี่โอ้อัลลอฮ์ฉันทำความชั่วนี่เพราะฉันถูกหลอกแต่ถ้าใครสติเนี่ยใช่คนบ้าเนี่ยไม่มีสติเลยเนี่ยใช่แต่นี่มีสมองมีสติเป็นไปได้ยังไงอ่ะคนมีระดับด็อกเตอร์มีปริญญาโทมีปริญญาตรีแล้วมีประสบการณ์แล้วจะมาพูดเกียร์มาเนี่ยโอ้ฉันถูกหลอกชัยฏอนนี่ถูกมาหลอกฉันหรืออะไรทำนองนี้นะเป็นไปไม่ได้ความหวังของพวกนี้ผู้ตามในวันเกียร์มาว่าอยากจะกลับดุนยาสักครั้งหนึ่งฟาลากะบัรรอมินฮุมเราอันนั้นนะกะรอตันหากว่าเรามีโอกาสสักครั้งหนึ่งนะเราก็จะปลีกตัวคือคำว่าปลีกตัวนี่แปลคำว่านะตะบัรรอคำว่านะตะบัรรอนี่เป็นกริยามุดารานะครับกริยาตะบัรรอนะมาจากภาษาคือตะบัรรอตบรอนี่มาจากบรออะห์บรออะห์แปลว่าบริสุทธิ์บรออะห์เนี่ยแปลว่าบริสุทธิ์ขาวสะอาดวันกิยามะห์เนี่ยคนผู้ที่เป็นผู้ตามโนบอมแม้ถ้าเรามีโอกาสอีกครั้งนึงจะกลับดุนยาเราจะขอแสดงความบริสุทธิ์ว่าเราไม่เกี่ยวข้องกับพวกนี้อันนี้ถ้าแปลตามคำศัพท์อะไรนะครับปลีกตัวนี่หมายถึงว่าไม่เกี่ยวข้องมายุ่งแต่ไม่ยุ่งได้ไงยุ่งไงดุนยานี่ยุ่งมาตลอดแล้ววันเกียมาจะบอกว่าไม่ยุ่งนี่ไม่ได้นะครับก็เป็นโอกาสนี้อัลลอฮ์ได้ให้บทเรียนบอกว่าอย่าเสนอตัวให้เป็นประเภทนี้ในวันเกียมาเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เจ้ายังมีสมองเจ้าสามารถไตร่ตรองสามารถพิจารณาสภาพของตัวเจ้าเองว่าความจริงว่าสัจธรรมนั้นย่อมอยู่ตรงไหนก็มาตบรอมินนาเช่นเดียวกับที่พวกเขาได้ปลีกตัวออกจากพวกเราเนี่ยในอายะที่ผ่านไปแล้วนะก็จะบอกว่าตบรอนะเราปลีกตัวผู้นำจะบอกกันอย่างชัยฏอนก็จะบอกว่าเราไม่เกี่ยวชัยฏอนบอกว่าเราไม่เกี่ยวฉันสั่งให้พวกเจ้าทำความผิดพวกเจ้าก็เชื่อผู้นำก็จะบอกเช่นนั้นผู้ตามก็จะบอกว่าแหมถ้าเรากลับโอกาสอีกครั้งหนึ่งกลับจะได้ปลีกตัวเมื่อที่เขาได้ปลีกตัวจากพวกเราแต่แรกในทำนองเดียวนั่นแหละในทำนองนั้นแหละในภาพนั้นนะภาพวันเกียมานะครับพี่น้องนึกภาพนี้นะมันเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งมากนะครับเป็นบทเรียนที่น่าจะทำให้คนทุกคนนะครับสามารถเข้าใจเหตุการณ์และสถานการณ์ทุกสถานการณ์เรื่องบางเรื่องนะในโลกของเราโดยเฉพาะเรื่องของสังคมเบื้องหลังเบื้องลึกของเหตุการณ์ของปัญหามันเกิดจากตรงนี้มันเกิดจากการที่เราจะเข้าใจเหตุผลของแต่ละฝ่ายของแต่ละฝ่ายเราเนี่ยนะครับพอมองถึงปัญหาในสังคมมักจะเห็นว่าความชั่วที่มันเกิดในสังคมนี่นะมันไม่เกิดจากชาวบ้านพื้นๆเลยนะไม่เกิดเอาเรื่องที่เกี่ยวกับชีริกกันนะเรื่องที่เกี่ยวกับเชริกเกี่ยวกับบูชาวัตถุบูชามนุษย์ซึ่งมันอยู่ในทำนองเดียวกับเรื่องนี้นี่บ้านเราไม่พอนะบูชาตอวูดใหญ่มีตอวูดเล็กเพิ่งคลอดมาหนึ่ง คลอดมาแล้วก็ถ่ายรูปตั้งมาละไหว้แล้วยังเพิ่งคลอดนะยังไม่ทันอะไรเลยไอ้ถามว่าและชาวบ้านที่เริ่มบูชาแล้วเริ่มบูชามนุษย์เริ่มมันเพราะอะไรก็เพราะมีกระบวนการที่จะสื่อให้ประชาชนเชื่อว่ามีเชื้อเจ้าว่ามนุษย์ที่เกิดนี่ไม่ธรรมดามันเกี่ยวกับเทวดาเกี่ยวกับเจ้าเกี่ยวกับนู่นเกี่ยวกับเทพเกี่ยวกับกระบวนการที่สร้างความเชื่อแบบนี้เนี่ยกระบวนการผู้นำนะกระบวนการผู้นำเนี่ยที่บอกกับชาวบ้านให้ทำอย่างนั้นเลยกลายเป็นกระแสไอ้คนที่ไม่ทำตามกระแสนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่ผิดปกติคนที่ไม่ถูกต้องคนที่ไม่ถูกต้องและไม่เชื่อตามอย่างนี้เนี่ยเป็นคนที่เชื่อเพี้ยนกระบวนการเนี่ยว่าพิจารณาในสังคมย่อมมักจะมีเรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องการสร้างตัวอย่างผู้นำกระบวนการในครอบครัวเล็กๆครอบครัวเล็กนี้ก็จะมีตัวอย่างพอมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างพ่อแม่กับลูกก็จะมีมันต้องมีฝ่ายที่ตามบางครั้งนี่นะพ่อกับแม่เนี่ยก็จะเป็นแกนนำที่สร้างความแตกแยกบางครั้งนะลูกต่างหากพ่อตามลูกคนนี้แม่ก็ตามลูกคนนี้นี่มันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติที่มันมีอยู่ในสังคมฉะนั้นนะอะไรที่จะทำให้สองฝ่ายแม้ว่าจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามนะสงบด้วยหลักการที่จะให้แก้ไขทั้งสองฝ่ายนี่ก็ต้องน้อมรับหลักการที่เป็นความจริงที่เป็นสัจธรรมนั่นคือทางออกเดียวนะครับพอผู้นำกับผู้ตามต้องอยู่ในสังคมด้วยลักษณะนี้เมื่อสังคมจะเป็นผู้นำทั้งหมดก็ไม่ได้สังคมจะเป็นผู้ตามทั้งหมดมันก็ไม่รอดมันก็ต้องมีนะผู้นำผู้และผู้ตามแต่ระหว่างผู้นำกับผู้ตามเนี่ยในการที่จะตัดสินนะว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยผู้นำจะถูกเสมอก็ไม่ใช่ผู้ตามเนี่ยจะผิดเสมอก็ไม่ใช่มันต้องมีมาตรฐานหลักการแต่คำถามว่าใครแล้วในสองฝ่ายเนี่ยผู้นำกับผู้ตามที่ต้องรอบน้อมต่อหลักการมากกว่าใครผู้ตามหรือผู้นำว่ามาสิผู้นำทำไมก็เพราะเป็นผู้นำอบูบักรอุมาร์อุสมานขุตบะแรกที่ขึ้นปราศัยหลังที่ได้รับตำแหน่งคอลีฟะนี่จะได้แสดงถึงความเป็นผู้นำนะแสดงถึงความเคร่งครัดในการยึดกับหลักการมาตรฐานเนี่ยที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ให้แก่ประชาคมโลกอบูบักรขึ้นขุตบะห์แรกถ้าพวกเจ้าเห็นฉันยึดในสัจธรรมในความจริงพวกเจ้าจงเชื่อฟังฉันเถิดถ้าพวกเจ้าเห็นฉันผิดพลาดกระทำสิ่งที่ไม่ถูกกับหลักการพวกเจ้าจงเตือนฉันเถิดอบูบักรกำลังสื่อว่าความถูกนี่นะไม่อยู่กับตำแหน่งอิสลามหลังที่นบีเสียชีวิตไปแล้วนะไม่มีอะไรเรียกว่ามาซูมไม่มีนะเหมือนตำแหน่งปั๊บเนี่ยพอขึ้นตำแหน่งก็ว่ามาซูมนะมาซูมเนี่ยไม่ผิดไม่เที่ยนแต่พวกชีอะห์เนี่ยอิมามียะห์เนี่ยบอกว่ามาซูมนะอิหม่ามเขาเนี่ยมาซูมไม่มีเที่ยนไม่มีผิดแต่อะห์ลุสซุนนะห์ไม่เชื่อแบบนี้ตำแหน่งถึงแม้ว่าจะเป็นคอลีฟะห์ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้รู้ถึงแม้ว่าจะเป็นอาลิมที่วินิจฉัยให้ฟัตวาให้คำพิพากษากับสังคมนะย่อมมีโอกาสที่จะผิดก็ได้แต่ตรงนี้มาตรฐานคืออะไรมาตรฐานก็ไม่ใช่สมองคนนั้นสมองคนนี้มาตรฐานก็ไม่ใช่องค์กรนั้นองค์กรนี้มาตรฐานคือหลักการก็คือวะฮีนี่แหละที่มาซูมที่บริสุทธิ์ไม่ผิดพลาดอัลลอฮ์บอกว่าถ้าฉันบิดเนี่ยเตือนฉันอุมาร์อิบนุลคอตตาบพูดเด็กเหมือนอุมาร์เลยขึ้นขุตบะห์แล้วก็บอกว่าถ้าฉันถูกนะเชื่อฟังอย่าฝืนแต่ถ้าฉันบิดเนี่ยเตือนฉันเลยมีคนขึ้นมาบอกว่าอุมาร์เธ ถ้าถูกเนี่ยเชื่อแน่นอนแต่ถ้าผิดถ้าเพี้ยนนี่นะเขาก็ยกดาบมีกระดาบยกดาบเลยมีกระดาบครับถามผู้นำว่าไงฮะถ้าปัจจุบันนี้นะไม่มีทางอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกมืออัลฮัมดุลิลลาห์ที่มีในประชาชาติอิสลามในสังคมของฉันเนี่ยคนกล้ายกดาบเตือนฉันนี่ให้มาตรฐานกับสังคมบอกว่าผู้นำนี่ไม่ใช่มั่งคงพอผู้นำผิดนี่ก็ต้องชี้หน้าบอกว่าผิดแต่ด้วยเหตุผลนะด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์นี่ไม่ดีกับผู้นำมาผู้รู้คนนี้เนี่ยหนูนี่จะไม่ชอบชี้หน้าเนี่ยก็จะชี้หน้าก็ชี้หน้าก็หน่อยไม่ใช่ด้วยเหตุผลด้วยหลักการด้วยหลักฐานคือรู้ที่ทำอุสมานอิบนุอัฟฟานอุสมานเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งไม่ใช่นักปราศรัยขึ้นกุตบะครั้งแรกอุรติจาอะไรหมายถึงว่าพูดไม่ออกก็เป็นคนนี้นะขึ้นบนมิมบัรเนี่ยพูดไม่ออกตัวไหนอายุหันนัสอินนะกุมอะฮวะจูอิลาอิมามินฟะอาลมินกุมอิลาอิมามินกอวานผู้บรรดามนุษย์ทั้งหลายพวกเจ้านี่มีความต้องการที่จะเห็นผู้นำที่ปฏิบัติมากกว่าผู้นำที่พูดอย่างเดียวมาตรฐานก็คือพฤติกรรมของผู้นำนะพฤติกรรมของผู้นำเนี่ยที่สังคมจะให้เห็นว่าผู้นำเนี่ยใช้ได้หรือไม่ได้แต่พูดอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะมันไม่ใช่มาตรฐานที่จะบอกที่จะชี้ว่าคนนี้ถูกต้องไม่ใช่นะครับทำหนังสือ10 10 10 20 50เล่มอ่ะนี่หรือที่จะบอกที่จะชี้ว่าคือความจริงไม่ใช่ทำเนื้อร้อยเล่มก็ดูสิครับที่เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยดั้งเดิมเนี่ยเป็นลิงพิสูจน์กันไปพิสูจน์กันมาเอาหัววิจัยอย่างนู้นอย่างนี้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์นะหนังสือเป็นพันเล่มนะยืนยันนะว่ามนุษย์มาจากลิงผลสรุปสุดท้ายสรุปอยู่ที่สุดท้ายกลายเป็นอะไรอะปรำปรานี่ไงฟรอยด์เนี่ยหลอกชาวบ้านเขาบอกว่าไปเอากระโหลกของลิงมาเอากระดูกของมนุษย์แล้วกระโหลกของลิงอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ลูกศิษย์ของเขาเรียนมาแฉที่หลังอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงสัจธรรมที่เราจะยึดในโลกนี้เนี่ยมันอยู่ในหลักการและอยู่ในหลักฐานก่อนที่จะถึงวันเกียร์มะความจริงที่เรายึดในโลกนี้ถึงแม้ว่าเราเชื่อว่าเป็นความจริงนะแต่เราไม่ได้ยึดสิ่งเหล่านี้ด้วยเหตุผลเขาบอกมาในอันนี้ความจริงทำอินเชกูโบตรงนี้มันต้องรู้ว่าคนนี้เนี่ยคือความจริงเราก็รับมาแล้วทำไปตลอดแล้วก็สอนลูกหลานเรื่องอันนี้น่ะคือความถูกต้องแต่ไม่เคยถามไม่เคยไปศึกษาบอกว่าอ๋อไปถามอาจารย์ที่สอนเรานี่มันถูกไหมมันถูกยังไงมันถูกเพราะอะไรใครสอนใครสั่งให้ทำไม่เคยถามรับมาอย่างเดียวแบบนี้นะกระบวนเตรียมสิ่งที่ได้ทำมาสิ่งที่ได้ปฏิบัติมาโดยไม่มีผลจะเป็นฮัสรอตจะทำให้เสียใจก็แย่เลยค่ะอัลลอฮฺได้บอกว่าในทำนองเดียวนั้นแหละในทำนองที่ผู้นำกับผู้ตามกำลังเถียงกันโต้เถียงกันนะว่าลุงอะที่ทำให้ฉันพินาศแต่เองนะโง่มึงอะทำให้ฉันไปทำนู่นแต่เองอะไม่มีสมองตามฉันได้ไหมอะเนี่ยเถียงกันไปเถียงกันมาอัลลอฮฺบอกว่ามีขนาดนั้นนะในทำนองนั้นนะยูรีฮิมุลลอฮฺอัลมาลุฟัสซาราตินาลิอัลลอฮฺจะทรงให้พวกเขาเห็นงานต่างๆของพวกเขางานต่างๆของพวกเขานี่แค่เดิมงานต่างๆที่เขาเด็กจะทำและกำลังตกเถียงกันเนี่ยเป็นที่น่าเสียใจแก่พวกเขาจะทั้งสองฝ่ายในที่เถียงกันนะเอ็งเนี่ยทำไม่ฉันทำไม่ฉันชั่วทำไม่แต่เอ็งเนี่ยโง่แต่สิ่งที่เขาได้ทำและเคยภูมิใจกันนะในดุนยาเนี่ยเคยภูมิใจกันโอ้โหทำกันโครงการใหญ่โตจับการรวมสมองรวมพลังกันพอทำภูมิใจในโลกนี้แต่ในโลกหน้าเห็นแล้วล่ะไอ้ของที่เคยภูมิใจกันในโลกนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่น่าเสียใจทำไมก็เป็นเหตุที่จะทำให้เข้านรกไงไม่มีใครอยากเข้านรกแต่ทุกคนก็อยากจะปลีกตัวไอ้ฉันไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวแต่จริงๆเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะรับผิดชอบ นะครับเขาได้ทำเองด้วยน้ำมือของตัวเองว่าแม่หุ่นบิคอริจีนามินันอัลลอฮ์บอกว่าการกระทำของเขาจะเป็นสิ่งที่น่าเสียใจว่าแม่หุ่นบิคอริจีนามินันนะและทั้งพวกเขาทั้งพวกเขาจะไม่ได้ออกจากไฟนรกด้วยพวกเขานี่ก็คือใครอ่ะฮะผู้นำหรือผู้ตามผู้ตามอายะนี้พูดถึงผู้ตามอายะที่166กันพูดถึงผู้นำผู้นำที่พินาศไปแล้วที่เสียหน้าไปแล้วเนี่ยนี่ผ่านไปแล้วอันนี้สำหรับผู้ตามผู้ตามที่เขาบอกว่าโอ้ถ้าเรามีโอกาสกลับมาเราจะติดตัวจากผู้นำอัลลอฮ์ก็บอกว่านี่แหละไอ้ผู้นำนี่พินาศไปแล้วแม้กระทั่งผู้ตามนะทั้งหมดเขาคือผู้ตามก็จะไม่รอดก็จะไม่ได้ออกจากไฟนรกด้วยไม่ออกจากไฟนรกหมายถึงว่าจะอยู่ในไฟนรกอย่างสม่ำเสมออย่างตลอดกาลอันนี้แสดงว่านรกมีอยู่ตลอดกาลนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะพูดกันทีหลังเกี่ยวกับว่านรกเนี่ยเป็นโรงพยาบาลหรือไม่นะครับทีนี้ในอายะห์นี้ที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าพอแล้วมึงเหนื่อยแล้วมึงขอมาใจเย็นอัลลอฮ์จะทำให้การกระทำของเขาเนี่ยให้เขาเสียใจเสียใจอุลามะท่านหนึ่งเขาบอกว่าเสียใจยังไงอัลรอบีอะอิบนุอานัสบอกว่าการงานที่จะให้เขาเสียใจนี่คืออัลอามาลุลฟาซิดะไอ้ก็คืออัลอามาลุลฟาซิดะการกระทำชั่วร้ายอัลลอฮ์จะประกบว่าที่ได้ประพฤติฟาวะจะบัตละหุมบิฮันนาร์อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องเข้านรกพอรู้ว่าความชั่วเนี่ยซีนาสุราดอกเบี้ยการพนันทำให้เข้านรกเนี่ยเขาก็เสียใจว่าที่ทำเนี่ยทำให้เราเข้านรกก็เสียใจแต่อับดุลลาห์มีมาซูดันอัสซุดดีมีแม่มีมุมอีกมุมหนึ่งเขาบอกว่าการงานที่เขาเสียใจคือความดีที่ไม่ได้ทำลึกซึ้งมากคนบางคนนะทำความชั่วอ๋อไอ้ความชั่วนี่ทำให้ฉันเข้านรกแต่เสียใจว่าที่ทำแต่บางคนไม่ได้เข้าสวรรค์เข้านรกเพราะอะไรเพราะความดีอันนึงอันเดียวอ่ะขี้เกียจทำให้เขาต้องเข้านรกเช่นไม่ละหมาดเช่นไม่ถือศีลอดนะเช่นละหมาดถือศีลอดแต่ก็มีความชั่วอย่างคนบางคนนะมาคะแนนกันนะใกล้เคียงกันแต่มีอันเดียวที่ไม่ได้ทำชื่อกันละมาทุกอย่างละมาทำทุกที่เป็นวาจิบเป็นฟัรดูแต่มีความชั่วแต่แกรู้แล้วว่าโอ้โหมันเหลืออันเดียวนี่มัสยิดใกล้บ้านมีคนละมาตะเราะห์ใกล้บ้านน่ะไม่เคยไปยุ่งไม่เคยไปร่วมกับเขาเลยถ้าละมาตะเราะห์อันนี้เนี่ยป่านนี้เนี่ยรอดซะแล้วก็รู้ว่าความดีที่ไม่ได้ทำมานะเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักเนี่ยตกต่ำไปพอตกต่ำไปเนี่ยรู้เลยว่านี่แหละที่ขี้เกียจตรงนี้ที่มันพลาดตรงนี้อันที่จริงนะครับพี่น้องความเสียใจเนี่ยทุกคนนะแม้แต่ต้องคนที่จะเข้าสวรรค์แม้แต่ต้องคนที่กระทำความดีเลิศที่สุดนบีได้ยกตัวอย่างบรรดาชาฮิดที่เสียชีวิตแต่ชีวิตในหนทางในสวรรค์ภูมิในหนทางอัลลอฮ์พอเข้าสวรรค์แล้วรู้บุญรู้ผลบุญรู้การตอบแทนของบรรดามุญาฮิดีนแล้วเขาจะขออัลลอฮ์ให้กลับดุนยาอีก10ครั้งจะได้ทำญิฮาดเสียใจว่าไม่มีโอกาสที่จะกลับไปทำญิฮาดอีกทีนึงนะครับก็เช่นเดียวกันคนที่เข้าสวรรค์แล้วก็อาจจะมีการที่อยากจะได้มากกว่าแต่ไม่เสียใจคนที่เข้าสวรรค์นี่นะไม่เสียใจมีรายงานจากบรรดาซอลาฮุซอลาห์ท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าได้ฝันถึงชายคนหนึ่งที่รู้จัก จะพอฝันครั้งแรกเขาฝันถึงชายคนนั้นที่รู้จักเสียไปแล้วนะเขาก็ปรากฏในฝันในการฝันของเขาบอกว่าแม่ถ้าเป็นสองชิ้นจะเป็นสองก้อนถ้าเป็นสองผืนมาทุกคืนจะมาฝันอีกในนั้นถ้าเป็นสองชิ้นถ้าเป็นสองผืนมาคืนที่สามก็ถามในฝันนะถามว่าอะไรสองชิ้นอะไรสองก้อนอะไรสองผืนเขาบอกว่าครั้งหนึ่งอ่ะฉันเนี่ยมีน้ำปังสองชิ้นสองก้อนแล้วผ่านไปเจอมิสกีนคนหนึ่งฉันมีสองก้อนนะก็ให้ไปก้อนหนึ่งแล้วเก็บไว้ก้อนหนึ่งต่อไปกินและอีกวันหนึ่งก็มีมิสกีนและฉันมีเสื้อสองผืนก็ให้มิสกีนไปผืนหนึ่งและเก็บไว้ผืนหนึ่งพอพบอัลลอฮ์ในวันเกียมาแล้วหรือได้การตอบแทนแล้ว เขาก็เห็นการตอบแทนเห็นผลบุญเห็นผลบุญที่แค่ให้นมปังไปก้อนเดียวชิ้นเดียวผลบุญผืนเดียวก็บอกว่าไงให้ทั้งสองไปเลยให้ทั้งสองผืนทั้งสองชิ้นไปเลยนะคงจะได้ผลบุญมากกว่าแน่นอนครับโอ้วันเกียร์มานี่ไม่เหมือนกันฉะนั้นนะผมพูดกับพี่น้องทุกครั้งบอกว่าเราเนี่ยทุกคนนะต้องมีภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอุลูฮิมมะห์ความปรารถนาของเราอะนะมันต้องสูงส่งอย่าปรารถนาสิ่งที่ตกต่ำหรืออย่าปรารถนาอะไรที่มันเล็กน้อยนบีสอนบอกว่าอิดาซะอัลตุมุลลอฮัลญันนะตะฟะซะลูฮุลฟิรดาวส์พวกเจ้าขอสวรรค์จากนรกเนี่ยก็จงขอให้ไปอยู่ที่ไหนฟิรดาวส์ฟะอินนะฮาวัสตุลญันนะอยู่ในตำแหน่งกลางและสูงที่สุดคุณลองคิดว่าอยู่ภายใต้พระบัลลังก์ของอัลลอฮ์ใกล้ที่สุดนะฟิรดาวส์เนี่ยก็แน่นอนฟิรดาวส์เนี่ยมีใครก็มีนบีบรรดานบีรอซูลมีบรรดาชูฮาดะห์อยู่ตรงนี้ถ้าเราหวังว่าจะเข้าสวรรค์นี่นะก็อย่าหวังในสิ่งที่ต่ำเราอยากจะเข้าสวรรค์นั่นไม่ได้อยู่สวรรค์ในริมมันนะชายแดนนะขอให้อยู่ฮะมโนก็ขอให้อยู่ขอให้อยู่กับนบีเลยนะนี่ซอฮาบะห์เขาคิดอย่างนี้ไอ้เรื่องนี้เนี่ยที่จะทำให้เราเนี่ยกระตุ้นความปรารถนาของเราให้ทำความดีขยันทำความดีนบีมาบอกกับเพื่อนสนิทซอฮาบะห์สาวกของท่านหนึ่งบอกว่าจะเอาอะไรบอกมาเอาอะไรบอกมาแต่ผมบอกพี่น้องคนหนึ่งสนิทกันเลยบอกว่าจะเอาอะไรบอกมาคนหนึ่งคนไหนวันนี้ขอก๋วยเตี๋ยวสองจานได้ไหมแถมสองจานแต่ซอฮาบะห์ไม่ใช่อย่างนี้นะครับนายกว่าเอาอะไรขออะไรนู่นตำรวจหนึ่งนบีครับฉันขออันเดียวขอให้อยู่กับท่านในสวรรค์ปุ๊บเนี่ยเอาอะไรมาแซเอาอย่างอื่นไหมไม่มีอย่างอื่นอันนี้แหละท่านนบีทำได้ไหมท่านนบีบอกแล้วนบีต้องทำใช่ไหมนบีรับปากแล้วใช่ไหมนบีก็บอกว่าอาอินนีอาลานัสกะบิกัสรัติสุญูดช่วยฉันดิอยากจะอยู่กับฉันที่สวรรค์นะช่วยฉันด้วยการละหมาดสุญูดเยอะๆด้วยการละหมาดสุญูดเยอะๆฉะนั้นการที่เราปรารถนาที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เนี่ยก็ขอให้ของสูงๆและของใหญ่ๆนะครับอย่าขอสิ่งเล็กๆนะครับในส่วนอายะห์ที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าوَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ และพวกเขาคือผู้ตามจะไม่ออกนรกจะไม่ออกจากนรกเลยแต่จะอยู่ในนรกตลอดกาลอิมามอิบนุกะซีรได้ว่าไงดะลีลุนอะลาคุลูดิลกุฟรในอายะห์นี้ในบทนี้ในประโยคนี้เป็นหลักฐานเป็นดะลีลอะลาคุลูดิลกุฟารฟิฮาเป็นดลีลเป็นหลักฐานว่าบรรดากาฟิรผู้ปฏิเสธอีมานนั้นทำนักอยู่ในนรกตลอดกาลอยู่ตลอดไม่ออก นรกก็คงอยู่ตลอดไม่สิ้นสุดوأنهم لا يخرجون منها لا فوقها وما أعطت نرق لك وهذا قول جماعة أهل السنة لمن تسمع في قوامينكم أهل السنة لهذه الآية دوء آية بطنية كي الله وقوما هم بخارجين من النار وما أعطت نرق لك ولقوله تعالى لم يأيئك أيام كي الله يبقوا ولا يتنعي شرط الأعرافنا ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كن كافرني جمي خوشوا تنكتن قوتوا مننا سامات تان راجة روكين هاي من راد دايا قوام بن بدايا هراد دايا كافر خوشوا دايا من بن سموان وطاهون เหมือนกับเป็นสุภาษิตว่าถ้าไม่ได้นี่ก็ไม่มีโอกาสเสียฝันอย่าฝันอันนี้คือทัศนะคืออะกีดะห์ของอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ว่านรกคงอยู่ตลอดกาลไม่มีวันสิ้นสุดนั่นคือทัศนะของซอฮาบะห์เกือบทั้งหมดเป็นทัศนะของอุลามะห์อะห์ลุสซุนนะห์เกือบทั้งหมดทีนี้มันมีอีกทัศนะหนึ่งที่มีรายงานจากซอฮาบะห์บางท่านมีรายงานจากซอฮาบะห์บางท่านและมีทัศนะของบรรดาตะบีอีนบางท่านและเป็นทัศนะของอุลามะห์ในกลุ่มในหมู่อะห์ลุซุนนะห์บางท่านที่มีชื่อเสียงที่มีความเชื่อว่านรกนั้นเป็นที่การลงโทษเป็นสถานที่แห่งการลงโทษของคนกาเฟรและคนชั่วแต่มีสักวันหนึ่งคนชั่วที่เป็นมุสลิมมานะอันนี้แน่นอนชัดเจนหลักฐานชัดเจนคนชั่วที่เป็นมุสลิมก็เข้าไปอยู่ในนรกชั่วคราวชั่วคราวเนี่ยระยะเท่าไหร่ไม่มีใครรู้เพื่อชำระความผิดชำระมลทินที่ได้สะสมในโลกนี้ในโลกดุนยานี้เนี่ยพอขาวสะอาดแล้วก็จะอนุญาตให้เข้าสวรรค์แต่สำหรับคนกาเฟรทัศนะของอุลามะห์อะห์ลุซุนนะห์บอกว่านี่อยู่ตลอดนะไม่ออกใช่ไหมแต่มีทัศนะบอกว่าแม้กระทั่งพวกกาเฟรจะอยู่ระยะนานยาวพอสมควรแต่จะถึงวันหนึ่งวันใดเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าวันหนึ่งวันใดเนี่ยกี่พันปีกี่ล้านปีกี่พันล้านปีกี่ล้านล้านปีไม่มีใครรู้จะมีสักวันหนึ่งนรกเนี่ยจะสิ้นสุดจะหมดสภาพเป็นสถานที่แห่งการทรมานทำไมก็มีเป้าหมายที่พวกกาเฟรนี่นะมันจะชำระมนทินกูฟอร์ดีไปได้สะสมไปกระทำในโลกนี้แล้วอันนี้เป็นความเห็นของเขาความเห็นของเขาบอกว่านรกเนี่ยเป็นสถานที่ที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้จะได้ชำระความผิดก็เลยมีผู้รู้หรือมีนักวิชาการที่ได้นำทัศนะอันนี้เนี่ยนะมาขยายความแล้วบอกว่านรกคือโรงพยาบาลนั่นก็คือทัศนะที่ถูกเผยแพร่ในสังคมบ้านเราด้วยอิบรอฮีมกุเรชีเดิมเนี่ยถูกเผยแพร่ในหนังสือกุรอานมะจิดในหนังสือกุรอานมะจิดซึ่งเป็นความหมายภาษาไทยความหมายกุรอานภาษาไทยในภาคตะวันออกที่เกี่ยวกับเรื่องหลักศรัทธาต่างๆนะอิบรอฮีมกุเรชีได้พูดถึงเรื่องความศรัทธาเกี่ยวกับเกี่ยวกับบุรุษคนอีมานต่างๆก็ได้เอ่ยมาเรื่องนี้เรื่องนรกเป็นโรงพยาบาลในเล่มที่3นะเล่มที่3หน้า1389พระผนวกที่พูดถึงหลักศรัทธาในศาสนาอิสลามได้ตั้งหัวข้อเลยนะครับ7.4นรกเป็นโรงพยาบาล ในหนังสือกุรอานมัจญิดเนี่ยได้นำเสนอสองทัศนะโดยไม่ได้ทันตรงไม่ได้ชี้ขาดว่าอันไหนที่ถูกต้องอันไหนที่มีน้ำหนักมากกว่าแต่เขาบอกว่าเขาจะนำเสนอทั้งสองทัศนะทัศนะที่บอกว่านรกมีอยู่ตลอดและทัศนะที่บอกว่านรกไม่มีวันสิ้นสุดฉะนั้นเราจะเข้าใจว่าคำว่านรกเป็นโรงพยาบาลในทัศนะของอิบรอฮีมกุเรชีหมายถึงว่านรกมีวันสิ้นสุดอันนี้เป็นพื้นฐานก่อนนะว่าเขาเข้าใจว่านรกมีวันสิ้นสุดเนี่ยก็เพราะนรกชำระมีหน้าที่ชำระความผิดของคนชั่วแม้ว่าจะเป็นมุสลิมหรือกาฟิรและพอชำระความชั่วแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะให้นรกเนี่ยมีอยู่อันนี้คือเหตุผลทางปัญญาแต่เขามีหลักฐานในด้านตัวบทด้วยนะครับอันนี้คือช่วงแรกนะครับแต่ที่หลังเนี่ยก็กลายเป็นหนังสือถูกพิมพ์มาเล่มหนึ่งนรกคือโรงพยาบาลอันนี้เป็นชื่อหนังสือเลยอันที่หลังนั้นชื่อนาริซาก็ตอบโต้หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยหนังสือเล่มหนึ่งว่านรกไม่ใช่โรงพยาบาลที่จริงอะถ้าตอบโต้ในเชิงหลักการในเชิงหลักฐานว่าไม่ใช่ทัศนะของอัลลอฮ์ซุนนะวัลญะมาอะฮ์ที่ถูกต้องหรือเป็นทัศนะที่ไม่มีน้ำหนักเป็นทัศนะที่มีความคลาดเคลื่อนอันนี้พูดได้และนี่คือความจริงว่าทัศนะที่บอกว่านรกมีวันสิ้นสุดเนี่ยเป็นทัศนะที่อ่อนมากแล้วเราจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดทัศนะที่อ่อนมากขาดเคลื่อนไม่ใช่ทัศนะของกฎยานีนรกคือโรงงานไม่ใช่ทัศนะของกฎยานีทำไมเพราะทัศนะนี้เนี่ยมีรายงานจากอบูฮุไรรอจากอุมาร์อิบนุลคอตตาบอิบนุมะซูดว่านรกมีวันสิ้นสุดถ้าจะบอกว่าอันนี้เป็นทัศนะของกฎยานีนี่นะคนที่พูดแบบนี้พูดอย่างนี้นี่นะเอาเราไม่ต้องพูดเอาไว้เขาเป็นอะไรคนที่พูดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าไม่รู้ว่ามีคนที่มีได้ยังไงนี่เป็นซอฮาบะห์และมีอุลามะฮ์ที่มีชื่อเสียงเช่นอิมามอิบนุตัยมียะห์อิมามอิบนุลกอยยิมซึ่งมีความขัดแย้งตรงนี้ในการรายงานทัศนะของอิบนุตัยมียะห์กับอิบนุลกอยยิมแต่ที่ผมอยากจะให้พี่น้องพิจารณาหน่อยก็ผมบอกกับพี่น้องบางท่านบอกว่าวันนี้เนี่ยอาจจะฟังบางเรื่องที่ไม่เคยได้ยินสิ่งปัญหาบ้านเราเรื่องวิชาการนะมันเป็นเรื่องที่อยู่ในทำนองเดียวกันนะผู้นำที่ไม่มีคำมานะในการนำเสนอความรู้ในการนำเสนอวิชาการที่ผมสามารถพูดได้นะครับว่าเรื่องนี้ตอนแรกตั้งแต่ดีเรกตั้งแต่อิบรอฮีมกุเรชีได้นำเสนอหนังสือว่านรกคือโรงพยาบาลชาดานีซาออกมาตอบโต้ในขณะนั้นในทำนองนั้นนะเรื่องนี้เนี่ยเรื่องวานรกเป็นรองถูกบรรจุในบรรดาความเชื่อของก้อนเดียร์มีในประเทศไทยเพราะเยาวะก้อนเดียร์มีในประเทศไทยเนี่ยคือใครคือดีเรกตำราของพวกก้อนเดียร์ในประเทศไทยนี่มีอะไรก็มีคุรานมาจิตมีบรรลุคุรานมีนรกคือโรงพยาบาลแสดงว่าทัศนะนี่ถูกบรรจุแล้วว่าเป็นทัศนะของข้อเดียวนี้ซึ่งการนำเสนอแบบนี้นี่นะขัดขึ้นยังไงเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆนะศาสนาอิสลามบอกว่าให้มีสบัดให้มีขันติถ้ามีใครมาบอกว่าเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้นะเองพูดอย่างนี้นี่นะกาเฟรมุตัดเลยทำไมอ่ะอ้าวก็ที่สอนให้มีสบัดมีขันตินี่เป็นคนพุทธคนพุทธเขาสอนให้มีขันติมีสบัดแล้วเองจะมาสอนยังไงมีสบัดมีขันติแสดงว่าเอาแต่ศาสนาที่อิสลามมีอยู่แล้วแต่ทั้งนี้เป็นอิสลามแต่ก็มันโดยเอิญมันก็ตรงกับศาสนาอื่นตรงนี้เนี่ยจะมากล่าวหาทัศนะที่ถูกต้องเนี่ยไม่ได้สมมติว่าทัศนะของชาวบิดอะห์ทัศนะพวกบิดอะห์นี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาไม่มีถูกเลยนะที่เราประนามหรือเราพูดในพวกบิดอะห์หมายถึงว่าในความผิดที่เป็นความผิดแต่ส่วนที่เป็นความถูกเนี่ยเราจะเหมารวมหมด ทั้งหมดเลยความเชื่อของเขาทั้งหมดเลยนี่นะผิดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ความเชื่อของอัลลอฮฺซุนนะฮฺจะมาต่ออินญีลและเตาร์ตว่าบิดเบือนทั้งหมดเลยอ่ะไม่นะครับพี่น้องอินญีลคือไบเบิลและเตาร์ตนะครับมีส่วนที่ถูกบิดเบือนแต่เราไม่รู้ว่ามันอันไหนมันส่วนไหนจึงมีความสงสัยว่าจะเอาอันไหนที่เป็นความจริงพอไม่รู้แล้วนี่นะเราก็บอกว่าทิ้งหมดกุรอานเราบอกทิ้งหมดเพราะไม่รู้ว่าอันไหนที่มันผิดอันไหนที่มันถูกทิ้งหมดยกเลิกหมดแต่ไม่ใช่หมายรวมว่ามันมีในตัวเราและอินญีลของถูกเนี่ยเราก็จะบอกว่ามันผิดอิสาบอกว่าให้อดทนเยซูบอกว่าให้มีขันติเดี๋ยวก็อันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นความเชื่อของนอซอรอให้มีขันติไม่ใช่ถ้ามันสอดคล้องกับหลักการอิบนุกะซีรบอกว่ามันสอดคล้องกับอิสลามนี่นะมันก็โอเคหมายถึงว่ามีปัญหาอันนี้เป็นต้นที่ในกุรอานมะจีดคือความเข้าใจแบบนี้นักวิชาการทุกคนเนี่ยน่าจะเข้าใจเช่นนั้นน่าจะเข้าใจถ้าคนที่อ่านในหนังสือกุรอานมะจีดนะก็น่าจะรู้เรื่องน่าจะเข้าใจว่าสิ่งที่อ้างมาเนี่ยมันเป็นความเชื่อของก็ยังมีหรือไม่ยังไงก็มีสองวิธีที่จะพิสูจน์ไปดูว่าทัศนะนี้เนี่ยเป็นความเชื่อของก็ยังมีอย่างเดียวหรือถ้าเป็นความเชื่อของก็ยังมีอย่างเดียวไม่มีคนอื่นเชื่ออ่ะอันนี้พูดได้ว่ามีแต่เอาความเชื่อของก็ยังมีเนี่ยมาใส่ในความเชื่อของศาสนาอิสลามในทำลายอิสลามแต่ถ้าเราก็เป็นความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมที่เป็นซุนนะที่เป็นอยู่ที่ในแนวที่ถูกต้องแต่ได้ผิดพลาดแต่ยังอยู่ในแนวที่ถูกต้องเนี่ยอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังและต้องใช้วิชาการต้องไตร่ตรองและมีหรือในกุรอานมัจญิดหรือในหนังสือของดิเรกนรกคือโรงพยาบาลมีหรือบอกถึงทัศนะนี้ว่าเป็นทัศนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมที่แปลกใจว่านี่ผมเอากุรอานมัจญิดฉบับเก่านะอันเก่านี่ของคุณพ่อนี่ยาขึ้นเป็นหลักฐานว่าเก่าเป็นหลักฐานว่าเก่าใครอยากจะดมมั้ยหนึ่งเก่านะครับเป็น10ปีโดนน้ำท่วม2528นะ38ท่วมหนังสือโดนหมดเนี่ยอ้างถึงใครครับท่านอาจารย์อัลลามะซุลัยมานนะดุยได้กล่าวต่อไปว่าท่านฮาฟิซอิบนุลกอยยิมได้พูดถึงเรื่องเนี้ยและจะได้อ้างถึงแค่วิธีเนี่ยนี่มีอยู่ในหน้า1399นี่ผมขออ่านแค่นี้หมายถึงว่าดิเรกไม่ได้เอามาพูดเองและพออ้างอ่ะไม่ได้บอกว่าเอามาจากมุฮัมมัดอาลีไม่ได้บอกว่าเอามาจากตำราของกอเดียนีอ้างว่าหนังสือที่ได้เอามาเนี่ยเอามาจากใครเอามาจากท่านอัลลามะซุลัยมานนะดุยในหนังสืออัสซีเราะห์ใครอ่ะซุลัยมานนะดุยเดี๋ยวนี้เนี่ยมีผู้รู้บางคนบอกว่าคนที่จบอินเดียนัดว่านี่ก็เรียนนี่หมดคนประเภทนี้นะครับไม่ต้องพูดเลยคุยไม่รู้เรื่องแบบนี้คุณไม่รู้เรื่องสถาบันนัดว่าตุโลละมานะครับเป็นสถาบันที่ถูกยอมรับทั่วโลกเป็นสถาบันที่ได้รักษาปาฏิบัติได้มีบทบาทในการที่ปกป้องอนุรักษ์อิสลามในประเทศอินเดียแม้กระทั่งโรคระบาดแห่งกอเดียนีที่เกิดในทวีปอินเดียในประเทศอินเดียเนี่ยนะผู้ที่เผชิญหน้าและมีบทบาทในการต่อต้านพวกกอเดียนีเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็ที่พวกที่จบจากนัดวะตุลอุลามะฮ์อันนี้เป็นหนังสือมีชื่อเรียกว่าอัลอาลามบิมันฟีตาริซิลฮินดีมินัลอาลามเป็นการประกาศเป็นการแจ้งบันทึกประวัติของบรรดาอุลามะที่อยู่ในประเทศอินเดียตั้งแต่ปี50วิจรศักราชจนถึงปี1341ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้3เล่มนะผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คือ العلامة الشريف عبد الحي ابن فخر الدين الحسني أمين نجوة فو قاتن نجوة العلماء คนหนึ่งในบรรดาผู้ก่อตั้งคนนี้เนี่ยคือบิดาของอิหม่ามอัลลามะฮ์อับุลฮัสซันอันนะดวีที่มีชื่อเสียงที่เรารู้จักกันหมดในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาได้บันทึกประวัติของใครอ่ะของท่านซุลัยมานอันนะดวีซุลัยมานมีเจ้าของหนังสืออัสซีรอเนี่ยที่ดีเรกได้นำข้อมูลได้บทความของเรื่องนี้เนี่ยเอามาโอ้ประวัติที่ได้พูดถึงนะครับยาวนะครับยาวมากเพราะเป็นคนที่มีบทบาทสูงจนกระทั่งถูกคัดเลือกให้เป็นผู้รู้ที่จะร่างรัฐธรรมนูญแห่งประเทศปากีสถานที่แยกจากอินเดียจะได้ก่อตั้งประเทศมุสลิมนะครับแล้วก็ถูกเรียกจากหลายประเทศให้เป็นอาจารย์ให้เป็นผู้บรรยายผู้สอนวิชานะครับวิชาศาสนาต่างๆวิชาการแห่งศาสนาอิสลามนะครับส่วนที่เป็นข้ออ้างนะครับตรงนี้ที่ผมอยากจะอ่านให้กับพี่น้องเขาบอกว่า كان من كبار المؤلفين في هذا العصر เป็นคนที่มีตำราตำราเขียนตำรามากที่สุดในยุคนี้นะครับมาเซมาซาอาติมีความรู้ที่กว้างขวางวะดิฟติบะห์ซินเป็นผู้วินิจฉัยอย่างละเอียดวะตะนาวูอ์มะกอซิดมีความหลากหลายในด้านความรู้และหูตักมีนาทุซีรัตินาบีได้เขียนหนังสือซีรัตินาบีต่อจากอาจารย์ของเขาเนี่ยเป็นหนังสือ5เล่มใหญ่ๆนะครับตัวตบรุดาอิรัตัลมาอาริฟิฟิซีรัตินาบวียะติวัลอากีดะติลอิสลามียะเป็นสาระนุกุมดาเป็นสาระนุกุมแห่งซีรอชีวประวัติของท่านนบีและอาคีดะห์อิสลามีอันนี้หนังสือซีรัตอันนบีเนี่ยของซุลัยมานนบีเนี่ยเป็นสารานุกรมของซีรอชีวประวัตินบีและอาคีดะห์อิสลามีและคนที่พูดอันนี้ไม่ใช่ซุลัยมานนบีนะคนที่พูดนี้คนที่ให้เกียรติคือให้ฉายากับหนังสือของซุลัยมานนบีก็คืออัลลามะฮ์อับดุลฮัยฟะคุรดีนอัลฮัสซันบิดาอับดุลฮัสซันซึ่งสองท่านนี้เนี่ยทั้งพ่อทั้งลูกนะทั้งพ่อทั้งลูกได้ยอมรับจากอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ทั่วโลกแม้กระทั่งชะอลีซัยเอานี่ไปอ้างยอมรับมั้ยอับดุลฮัสซันอันนะดวียอมรับมั้ยพ่อของอันนี้ยอมรับมั้ยแล้วสองคนเนี่ยยอมรับสุเลมานอันนบีซึ่งสุเลมานนบีไม่มีใครเคยพูดนะครับในโลกนี้ว่าสุเลมานนี่เจ้าของอัสซีรอเนี่ยเป็นกอดียานียอมรับไหมถ้ายอมรับแล้วต่อเมื่อดีเรกได้บอกว่าทัศนะนี้เนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากสุเลมานอันนบีพี่น้องผมทำไมต้องพูดแบบนี้เพราะผมเชื่อว่าดีเรกหรืออิบรอฮิมกุเรชีไม่มีความสามารถด้านภาษาอาหรับมีความสามารถในภาษาอังกฤษอุรดูซึ่งหนังสือซีรัตนบีเนี่ยเขียนด้วยภาษาอุรดูหรือภาษาเปอร์เซียและถูกแปลเป็นอุรดูผมไม่ทราบว่าอันไหนที่มาก่อนถ้าอ่านจากหนังสือเป็นภาษาอุรดูแต่ที่แปลกนะครับว่าเขาได้กล่าวว่าในหนังสือของซีรัตนบีได้อ้างถึงอัลฮะฟิซ อิบนุลกอยยิมแต่นี่ก็เรื่องยาวอาลีอิบนุลกอยยิมจากอิมามอิบนุตัยมียะห์มีเคยมีทัศนะเรื่องนี้แล้วก็ในวงอุลามะฮ์ก็ตรงเถียงกันว่าอิบนุลกอยยิมกับอิบนุตัยมียะห์เชื่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องนรกว่ามีวันสิ้นสุดหรือไม่ที่จริงนะครับที่มาอิบนุลกอยยิมกับอิบนุตัยมียะห์มีสองทัศนะถึงปัจจุบันนี้เนี่ยในวงนักวิชาการเขายังขัดแย้งกันว่าอิบนุตัยมียะห์กับอิบนุลกอยยิมเชื่ออันไหนกันแน่แต่ที่มีแน่นอนว่าอิมามอิบนุลกอยยิมกับอิบนุตัยมียะห์มีบทความระบุบันทึกหลักฐานของทัศนะที่บอกว่านรกมีวันสิ้นสุดแล้วก็มีความเชื่อและมีประโยคมีสำนวนในจำนองว่านรกเป็นโรงพยาบาล หลายหน้าทีเดียวหลักฐานมากมายนี่ไม่ได้ผมไม่ได้พูดจะได้สนับสนุนทัศนะนี้แต่ผมได้กล่าวว่าทัศนะนี้เนี่ยมีในวงอัลลุซุนนะวัลญะมามีที่ไปที่มาทีนี้มาตรงนี้เนี่ยมาเก็บไว้ก่อนนะมาศึกษากันหน่อยว่าไอ้พวกที่บอกว่านรกมีวันสิ้นสุดเนี่ยเขามีหลักฐานอะไรบ้างเชคฮุมูดบินอักลาอัชชุอัยบีเชคฮุมูดบินอักลาเป็นชื่ออาลิมที่คนส่วนมากไม่เคยได้ยินแต่เป็นอาลิมที่มีชื่อเสียงในประเทศซาอุดีดังมากนะครับทำไมเพราะเป็นรุ่นเดียวกับเชคบินบาสคนนี้ไม่ได้ดังทั่วโลกกับพวกคนนี้ไม่ยอมรับตำแหน่งทำงานกับรัฐบาลเดี๋ยวเราดูสักการอิสระแต่รุ่นเดียวกับเชคบินบาสเสียชีวิตไปแล้วนะครับเรื่องที่บรรดาอุลามะที่ซาอุดีเนี่ยค่อนข้างไม่กล้าฟัตวาเนี่ยคนนี้เนี่ยกล้าถูกถามว่าตอลิบันเนี่ยเป็นยังไงก็ตอลิบันเนี่ยฟัตวามีรัฐบาลอิสลามเดียวทั่วโลกกับตอลิบันเนี่ยเห็นยังไงกับรับบิลลาบินเนี่ยคือวีรบุรุษที่ฉันเคารพนับถือตรงไปตรงมาและเนื่องจากว่าเป็นอาลิมที่เป็นนักวิชาการอิสระนะไม่เคยรับเงินเดือนจากรัฐบาลเลยนะรัฐบาลไม่กล้าแตะต้องทำไมลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาของลูกศิษย์ลูกหาเขาเนี่ยคือบรรดาด็อกเตอร์ที่เต็มมหาวิทยาลัยตรงนี้ทั้งหมดนั่นแหละคือลูกศิษย์เขาเคยสอนทุกสถาบันซาอุดีอาระเบียเขาเคยถูกถามเกี่ยวกับเรื่องนรกเนี่ยมีวันสิ้นสุดเป็นโรงพยาบาลหรือไม่เขาบอกว่ามีเกาลานมีเกาลานแปลว่ามีสองทัศนะอัลกอุลอัวลทัศนะแรกนี่นะอะลัยฮิจุมูรุซะลัฟิลอุมมะห์คือทัศนะของส่วนมากในบรรดาซะลัฟคุลูดุนนารวะนรกเนี่ยเสมออยู่เสมอเสมออะดะมุฟะนาอิฮะไม่มีวันสิ้นสุดเอาเต้าลูกสันก็ไม่ได้อ้างหลักฐานทำไมเพราะหลักฐานนี่มันชัดเจนแล้วหลักฐานนี่มากมายแล้วก็เขาเชื่อในทัศนะนี้แต่เขาต้องการสื่อว่าทัศนะที่สองนะไม่ใช่ทัศนะที่ว่าประนามได้หรือดูถูกได้القول الثاني تسنى لبعض السلف لبعض السلف مثلا بانخن بيني قامين شمي وهو أن النار تبقى أحقاب وأن الركن نسي أحقاب ولا نام يعو ثم تبنى لك سلس ويخرج منها أهلها لشع نرق تأتك نرق إذا تهذبوا وتطهروا أهاك وخودي بريس البيت شمرع منتلا وزال عنهم درن الكفر لدي يونس تأتي براسة شك تأتي سيد سكاة براسة شك كفر بما ذاقوه من العذاب من ودي لمرد شاد إن كان هرمان لها فقط قم يلقان لقان كون ของจุมฮูรเนี่ยของอุลามะฮ์ส่วนมากเนี่ยเขาก็จะระบุแต่หลักฐานของที่เขาบอกว่าวันนรกมีวันสิ้นสุดเขาบอกว่าอายะที่อัลลอฮ์ได้บอกว่ากาลันนารุมัสวาคุมกาลิดีนฟีฮาอิลลามาชาอ์ร็อบบุกะอินนะร็อบบะกะฮะกีมุนอะลีมอัลลอฮ์ได้บอกว่าอันนารนรกมัสวาคุมมินดีฮันนัสซัมรับทุกเจ้ากาลิดีนฟีฮาอยู่อย่างสม่ำเสมออิลลามาชาอ์ร็อบบุกะอินตะอัลลอฮ์ประสงค์อีกอย่างหนึ่งบอกว่าการที่มีการเว้นนี่นะแสดงว่าไม่ใช่ตลอดการอันนี้เป็นการตีความนะอันนี้ขอหลักฐานแค่นี้ก่อนแต่ก็บอกว่ากามัสตะดัลลุทัศนะเนี่ยได้อ้างบิอาซารินมีรายงานจากซอฮาบะห์เช่นอบูฮุรอยเราะห์เช่นอิบนุมะซูดเช่นอุมัรอิบนุคอฏฏอบعمر بن الخطاب يبقى لو لبس أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه شعر ربطي من الرقنية توقف جمنوا من ساي نيتالي ساي عالج عالج نبن تالي ساي دي كوان خوان يزو دي قرع وكيو من الرقنية جمنوا بي توقف من ساي كون تالي ساي عالج نينا ساكوان من خلطة ก็ไปนับดูสิเม็ดทรายนี่มันเท่าไหร่แต่จะสักวันหนึ่งเอามาก็ ทีนี้อุลามะบางท่านเช่นอิหม่ามซะนออานีเช่นอิหม่ามเช่นอัลบานีได้ทำหนังสืออิหม่ามซะนออานีได้ทำหนังสือเรียกว่ารฟอุลอัสตาร์ฟีอิบตาลอะดิลละติลกออีนีนบิฟะนาอินนาเป็นหนังสือที่ได้เขียนเฉพาะจะได้ตอบโต้หลักฐานที่เขาบอกว่านรกไม่มีวันสิ้นสุดเช่นอัลบานีก็ได้เห็นด้วยแล้วก็ได้เพิ่มเติมในข้อมูลในหนังสือเล่มนี้เช่นอัลบานีมีความเห็นว่ารายงานจากอบูฮุไรเราะห์อุมัรอิบนุมัสูดนั้นเป็นรายงานที่อ่อนแอที่บ่อยยังไรก็ตามทั้งสองทศนะนี่นะทั้งสองทศนะนี่ถูกระบุในหนังสืออัลอาคีดะตุตตะฮาวียะห์ละกะกะดะติบายกะมาฟิอะฮ์ซุนนะห์อะกีดะตุอะลุซุนนะห์ซึ่งผู้เขียนชื่อตะฮาวีอิหม่ามตะฮาวีหนังสือเล่มนี้เนี่ยถูกสอนทั่วโลกสถาบันชีวิตในแนวซุนนะห์ซาอุดีเป็นต้นทัศนะนี่ถูกระบุในหนังสือนั้นเข้าใจว่าชีอะห์เนี่ยน่าจะมีหนังสือน่าจะมีเพราะถ้าไม่มีนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ว่ามาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยยุคนี้นะครับเชื่อในอิสลามเนี่ยเลิกพูดเรื่องนี้เอ๊ะพอเอาเรื่องของกรณีที่ดีเด็กได้พูดเนี่ยไอ้เรื่องนรกคืออะไรอันนี้ตัดต่อไปแล้วไม่พูดละไม่พูดถึงผมเข้าใจว่าท่านเนี่ยคงได้ประสบได้เห็นได้พบนะหลักฐานแล้วก็ท่านจะนั่งมันก็ไม่ว่ากันอันนี้ก็เป็นการดีแต่ผู้รู้ความจริงรู้ความถูกต้องแล้วก็ไม่พูดในสิ่งที่มันเป็นความคาดเคลื่อนนะเพราะอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะอันนี้ก็ถูกต้องอันนี้ก็ไม่ว่าแต่การตำหนิแหละครับพี่น้องเชื่อข้อมูลเนี่ยบอกว่าอินาจานัลอัมรุกะซาลิกถ้าเรื่องนี้เนี่ยเป็นไปเช่นนั้นนี่หมายถึงว่ามีความขัดแย้งระหว่างซะลัฟมีหลักฐานมีเหตุผลมีการอ้างอิงเช่นนี้นี่นะอานีอันนัลมัสอะละตะฟีฮากอลานีหมายถึงว่ามัสอะละนี่มีสองทัศนะในบรรดาซะลัฟฟะมันอิจตะฮะดะคนหนึ่งคนใดถ้าวินิจฉัยแล้วว่าฮุวะมินอะฮลิลอิจติฮาดและเป็นผู้ที่มีสิทธิ์มีคุณสมบัติมีความสามารถมีสิทธิ์วินิจฉัยแล้วว่าอัคซะบิอะฮัดิลกอลัยนและได้เชื่อในทัศนะหนึ่งใน2ทัศนะฟะอินนะฮูลายุนกะรุอะลัยฮิประณามไม่ได้ว่าไม่ยุบลลลจะกล่าวว่าหลงผิดไม่ได้ว่าไม่ยุบดะอจะกล่าวว่าบิดอะห์ก็ไม่ได้อันนี้ยังไม่ถึงขั้นฟูฟรท่านก็เดียนี้เลยนะแค่ประนามก็ไม่ได้แค่กล่าวบิดอะห์ก็ไม่ได้แค่กล่าวว่าหลงก็ไม่ได้แต่นี่เอาเรื่องนี้นี่มากล่าวถึงว่าเป็นก็เดียนี้เป็นกาเฟรเป็นมุรตัดที่ไปที่มาของมัสอะละห์ที่ผมยกมาเป็นเพียงตัวอย่างเดียวนะครับในเรื่องกระบวนการการกล่าวหาบุคคลเราว่าเป็นกอดียนีเนื่องจากว่ามีนักวิชาการที่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องอะกีดะห์จึงเอาวิชาแพะมาใช้นะแพะชนแกะนี่มาใช้ประชาชนก็ค่อนข้างรู้อินูอินีอินาไม่เคยรู้อีนูเพราะนี่ก็ยังนี่รู้โอ้โหมันร้ายจังทำไมทำอย่างนี้ล่ะหมอชาวบ้านเขามุสลิมบริสุทธิ์กันมาตลอดเนี่ยเอาเรื่องนี้นี่มาแจ้งเนี่ยก็ยังนี่ชดสรุปพวกชาวบ้านที่จะมานั่งติดตามมาว่าเอ้าจะเป็นก็ยังนี่ได้ไงอยากขอถามหน่อยสิประชาชนผู้ตามมานะที่ได้ศึกษาและก็เรียนรู้ว่าแบบเอ้าอาจารย์ครับขอถามหน่อยนี่ผมไม่ว่านะผมก็เชื่อท่านนะเราขอรู้หน่อยว่ามันเป็นของกฎเกณฑ์นี้ได้ไงพวกกฎเกณฑ์นี้เนี่ยมันพูดอะขอถามแค่นี้หน่อยว่าทุกอันที่เป็นข้อกล่าวหาว่าของกฎเกณฑ์นี้เนี่ยมันต้องมีคำถามและต้องมีคำตอบอันนี้เป็นของกฎเกณฑ์นี้ได้ไงเช่นละเอียดเลยนะอิสลามมีพ่ออันนี้เป็นทัศนะของใครเป็นทัศนะของอะห์มะดียะห์ของมุฮัมมัดอาลีโดยเฉพาะฉะนั้นคุณจะพูดบอกว่านี่เป็นทัศนะของอะห์มะดียะห์นี่คุณต้องละเอียดเพราะอันนี้เนี่ยไม่ใช่ทัศนะของกอดียานีเอาพูดได้ไงครับเพราะมันต้องแยกแยะระหว่างกอดียานีกับอะห์มะดียะห์มันไม่เหมือนกัน อันนี้ในเชิงวิชาการนะครับในเชิงวิชาการแต่ทั้งสองนี่ก็เลวนะทั้งสองนี่ก็กาเฟ่แต่ในเชิงวิชาการนี่มันต้องละเอียดทำไมอ่ะเพราะคุณเราจะอ้างอ่ะนะมันต้องมีตำรับตำราต้องมีการอ้างอิงมีวิชาการมีเล่มนู้นเล่มนี้นานี่นานู้นพอพูดเนี่ยพูดด้วยความละเอียดด้วยความชัดเจนด้วยวิชาการเนี่ยจะได้กระจายจะได้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นต้องอยู่กันเป็นสิบสิบปีอยู่เป็นสิบสิบปีแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เขาอ้างว่าเป็นกฎเกณฑ์นะปรากฏว่าไม่ใช่ที่ไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เพราะไม่ใช่เพราะว่าคนนั้นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะคนนั้นบอกว่ากูไม่ใช่กฎเกณฑ์ไม่ใช่ไอ้ที่ไม่ใช่ข้อเดียวนี่เพราะข้อครหาที่คุณเอามากล่าวหานี่นะปรากฏว่ามันไม่มีในทัศนะของข้อเดียวนี่การปฏิเสธมอดีซะโอ้โหปวดหัวเป็นข้อเดียวนี่ทำไมปฏิเสธมอดีซะอันแต่ข้อเดียวนี่เขาไม่ปฏิเสธมอดีซะพอพูดกับชาวบ้านอย่างนี้นะนะก็แทนที่จะกลับมาถามว่าเอามาจากไหนแทนที่จะมาถามว่าเอามาเลยแทนที่จะไปถามเจ้าหน้าที่เนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยเอามาจากไหนวะปฏิเสธมองอย่างนี้ผมก็เรียนแทนที่จะถามว่าดีเด็กต้องปฏิเสธก็เรียนจริงปฏิเสธมองดีจริงอันนี้ก็ไม่ถามเข้ามาค้นหาปรากฏว่าก็ดีเด็กไม่ได้ปฏิเสธมองดีจโดยสิ้นเชิงมองดีจหลายอันนี้ก็ยอมรับมูลิจับบางประการที่เขาบอกว่าตีความได้ให้สอดคล้องกับกฎธรรมชาติอันนี้เนี่ยผีหน้าตีความความคิดผิดไม่เห็นด้วยบิดเบือนเพี้ยนแต่ไม่ถึงขั้นที่ปฏิเสธมูลิจับหมดและไม่ถึงถึงแม้ว่าปฏิเสธมูลิจับหมดนี่ก็ไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นข้อเดียร์นี่ไม่ใช่ก็ทำไมก็ตอบง่ายเพราะข้อเดียร์นี่ไม่ปฏิเสธมูลิจับทำไมเขาในหนังสือของบรรดาพวกข้อเดียร์นี่เขาเรียนในมูลิจับมากกว่านี้นะครับหนังสือที่เชคอัลอิซาอ้างพอพูดถึงเรื่องข้อเดียร์นี่ของเชคอัลซัมอิลาฮิบอริในหนังสือนี่เขาได้พูดถึงความโกหกตลบตะแลงตอแหลของบูลามเมริจาวูลามัสมัดนี่หัวข้อคืออะไรครับคือการอ้างมูอ์ดิซาของเมริจาวูลามหมายถึงว่าตัวเมริจาวูลามนี่อ้างว่าตัวเองนี่มีมูอ์ดิซาเช่นเคยบอกตัวคนโน้นจะคลอดคนโน้นจะหายโรคอะไรเงี้ยเขาก็อ้างว่ามีมอดีนะตัวก็เดี๋ยวนี้ไม่ปฏิเสธมอดีจานี่วะแล้วเขาเอามาจากไหนว่าการปฏิเสธมอดีก็สนั่นผมก็เดี๋ยวนี้เอามาจากไหนคำตอบเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของผมหน้าที่ของผมนี่ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่ก็เดี๋ยวนี้อันนี้เนี่ยไม่ใช่ต้องอันนี้ที่ผมยกมาเนี่ยเป็นตัวอย่างนะเพียงเป็นตัวอย่างจะได้พี่น้องตระหนักนะครับในอันก็อยู่ในทำนองเดียวกับอายะที่เราได้เรียนรู้นะครับผู้ตามกับผู้นำมีข้อผูกพันอันบริสุทธิ์อันมั่นคงก็คือหลักการและเหตุผลวิชาการหลักฐานอันชัดเจนนะครับนั่นคือสิ่งที่จะทำให้ระหว่างผู้นำกับผู้ตามนี่นะมีอะไรมีความโปร่งใสระหว่างผู้นำประเทศผู้บริหารประเทศผู้จัดการผู้ใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินกับประชาชนอะไรที่เป็นเกณฑ์นะครับความโปร่งใสกติกาหลักการจ่ายมายังไงจ่ายทำไมมาจากไหนเพราะอะไรใช่ไหมอันนี้วัตถุแล้วก็หลักฐานผลนี่เราจะคุยกันไม่ได้หรือแต่ถ้าจะรับความเห็นอย่างตาบอดบอดใจบอดตาเลยนะครับแน่นอนการหลงผิดเนี่ยมีโอกาสสูงเชี่ยนมากนะครับหมายถึงว่าตาอย่างเดียวอาจารย์คนนี้เนี่ยว่ายังไงมันก็ต้องถูกไม่ใช่ครับก็เป็นโอกาสที่จะฝากไว้กับพี่น้องว่าสำหรับผมสำหรับพี่น้องนะครับก็อย่ายึดใครเป็นเกณฑ์ไม่ใช่นะครับสิ่งที่ผมพูดก็มีโอกาสผิดแต่เป็นหน้าที่ของพี่น้องทุกท่านต้องศึกษาต้องไตรตรองต้องแสวงหาความรู้ต้องแสวงหาความรู้มันไม่ใช่พอเพียงที่จะเอาชีพสองสามหน้าแล้วก็มาเรียนอภิละครั้งอ่ะแล้วก็สัจธรรมมันจะอยู่แค่นี้ไม่ใช่พี่น้องต้องศึกษาต้องแสวงหาความรู้พี่น้องที่สงสัยอ่ะความรู้เนี่ยที่ได้มาวันนี้สมมติเราได้หรือเปล่าสมมติเนี่ยไปถามถ้ายังสงสัยไปถามคือมาถามผมมีอะไรยังมาถามผมมีอะไรสงสัยดีเกี่ยวกับเชื้อไรก็ไปถามเชื้อไร คนที่เคยเรียนนี่ผมตามท่านนี่มา40ปีแล้วเชื่อว่าดิเรกเป็นก็เรียนนี่แต่ได้ยินเรื่องนี้นี่อธิบายให้ผมฟังหน่อยพี่น้องหลายคำตอบกันนะพี่ตอบแปลกอ๋อคนเขาไม่เข้าใจผมจะเอาแม้กระทั่งจะเอาด็อกเตอร์นี่มาคุยกันเนี่ยเขาไม่เข้าใจและหากว่าเรื่องคนประชาชนเนี่ยไม่เข้าใจท่านนี่นะแล้วใครที่สามารถที่ขาดท่านตรงเราอ่ะใครถูกใครผิดไม่ต้องรอนบีแล้วกันต้องรอนบีให้มาบอกให้มาพูดเลยว่าอันนี้เนี่ยใครถูกใครผิดผู้รู้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยไม่ใช่คนเดียวแน่นอนคือมาตรฐานเนี่ยเราสามารถศึกษาดูพี่น้องบอกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่จะบอกว่าสัจธรรมความจริงมันอยู่ที่ไหนผมเคยถามพี่น้องบางท่านว่าคนที่บอกว่าดีเลยเนี่ยเป็นก็เดียนี้ส่วนไหนในบรรดาผู้รู้ในประเทศไทยมีส่วนหนึ่งใช่ไหมมีไหมเครือข่ายอื่นนอกจากเครือข่ายของชิดอลีซาที่พูดเอาไว้ดีเลยคือพี่น้องอย่าพูดเลยบางบอกน้อยเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไม่เคยมีใครพูดว่าดีเลยเป็นก็เดียนี้เคยพูดว่ามีข้อบิดเบือนเคยพูดว่ามีทัศนะมีข้อเกี่ยวข้องกับกรณีไม่เคยพูดแต่เคยพูดเอาไว้ดีเลยนี่เป็นก็เดียนี้เป็นตัวแทนของก็เดียนี้เนี่ยเป็นกาเฟ่เป็นมุตัดเหมือนที่เราพูดเนี่ยไม่มีใครเคยพูดในบรรดาท่านผู้บุกที่บางบอกน้อยหรือแม้จะตั้งสถาบันเครือข่ายที่อยู่บางบอกน้อยแต่เป็นกรรมการมั่งคือเรื่องสมาคมก็ต่างแต่ผมพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รู้นี่หลายครั้งบอกว่าผมให้สามปีอ่ะสนับว่าอีกห้าปีห้าปีเนี่ยไปหาหลักฐานอันนึงเป็นหลักอักษรหรือเป็นเทปหรือเป็นอะไรก็ได้ว่าผู้ใหญ่สักคนหนึ่งพูดว่าดีเด็กเป็นก็เดียนอันนี้มาจากไหนอ่ะมาจากตั้งแต่เชคอาลีซาเริ่มมีปัญหากับดีเด็กไม่ใช่หมายถึงว่ามาตั้งแต่เลยอีกแล้วมาที่ประเทศไทยเนี่ย2508อยู่กับดิเรกจนถึง2516 8ปีพอถึง2516นี่นะครับเริ่มมีปัญหาและเริ่มมีการพูดว่านี่เป็นก้อนเดียนและก็ละเอียดมากกว่านี้นะครับเริ่มปะทะกันนี่นะตอนแรกๆเนี่ยยังไม่มีการพูดว่าเป็นยังไม่มีการพูดว่าเป็นมีพูดว่ามีทัศนะมีความเห็นเนี่ยทีหลังเนี่ยก็ชี้กันเลยแล้วมาในยุคนี้เนี่ยขึ้นเวทีแล้วบอกว่าเป็นก็เดียนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นกาฟิร100%แต่เรื่องนี้นะฮะทั่วประเทศเนี่ยมีผู้รู้อื่นไหมมาบอกที่ผู้รู้ที่ไหนที่มีความเห็นด้วยเหมือนกันท่านว่าดิเรกเป็นก็เดียนี่มันจะได้สนับสนุนช่วยนะว่าถ้าชนะมันมีนั้นมีไหมปรากฏว่าไม่มีผมเนี่ยไปศึกษาไปพยายามหาว่าน่าจะมีน้ำหนักไหมไม่มีครับไม่มีว่าเป็นอะไรว่าเป็นอะไรก็ไม่ผมพูดถึงผู้รู้ครับผมพูดถึงผู้รู้ผู้ถึงผู้รู้ผู้ชาร์จไม่ใช่ผู้รู้คือผู้เต็มปากนะอย่าจะมาพูดต่อหน้าเขาได้ไม่ใช่ผู้รู้และเรื่องนี้ไม่ใช่นินทานะอันนี้เรากำลังตั้งมาตรฐานเกี่ยวกับว่าความเชื่อถือของคำพูดและทัศนะผู้ชาร์จเนี่ยสอนคุรานคุรานสามัญชนและผู้ชาการอันนี้ชัดเจนและคำพูดหรือถ้าเราเขาจะเอามาจากชาติศาสตร์ล้วนครับไม่มีไม่เงี้ยงสักนิดเดียวแต่ท่านก็ขอฝากไว้กับพี่น้องตรงนี้เนี่ยว่าอะไรในสังคมเรามีเวลามากมายที่ต้องไตร่ตรองที่ต้องพิจารณาอย่าเป็นคู่อย่าเป็นหางนะปีตามคนอื่นโดยไม่มีการพิจารณาไม่มีการใช้สมองวันเกียร์มานะครับวันเกียร์มาถ้าไม่มีคำตอบในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้กระทำคำตอบว่าฉันตามผู้นำอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอไม่เพียงพอโดยเฉพาะคนที่มีปัญญาคนที่มีความรู้คนที่มีวิชาการน่าจะมีความสามารถมีศักยภาพในการที่จะไต่ตรองหลักการและก็เหตุผลมากกว่านี้นะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้กูลูกเอาเรื่องนี้ว่าสัตว์ของมันเราไม่มีอะไรที่มีสิ่งมากกว่าที่มีมาแล้วในสิ่งนี้سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك วันเสาร์ตอนเช้าก็ที่ทางรักมรดกวิชนาสิบโมงเช้าเป็นต้นตอนเย็นก็ที่มหาสุนทรบุญขวางวันอาทิตย์หลังละมาวิชาที่นักศึกษาจุดเด่นได้ฉบับนี้ السلام عليكم ورحمة الله เอาได้ก็จะไปที่ฐานมัน ยังไม่ได้บอก อาจารย์ ยังไม่ได้บอก อาจารย์เชิญต้องรอดิลุงยิบลุงยิบไม่ต้องถามหรอกลุงยิบถามประจำผมอยู่แล้ว นี่คือผมอยากจะทราบว่าอย่างที่ถ้าเกิดอย่างชิ้นนี้ที่ชาวผมเขาเนี่ยถ้าเกิดประจำคนที่มือสู้หาหรือคนที่ว่าคิดว่าอะไรเนี่ยผมเชื่อมาแล้วกันว่าคุณเหรียญเนี่ยเป็นวัจนีแล้วเราก็ไปประนามตามเขาเนี่ยเรา คือคนที่เชื่อตามเขาโดยไร้เหตุผลได้ไร้หลักการหมายถึงว่าเขาไม่เคยศึกษาเขาบอกว่านี่เป็นการนี่ก็กล่าวเป็นการแต่ถ้าเขาไม่ได้ศึกษาเลยไม่มีเหตุผลเลยแล้วไปกล่าวตามนะเขาจะถูกสอบสวนวันเกียร์มาว่าไปกล่าวได้ยังไงก็บอกว่าผมไม่มีความรู้ผมตามผู้นำผู้รู้ของผมถึงอย่างเราก็จะถามว่าในสังคมของท่านนี่นะมีผู้รู้คนเดียวหรือมีนักวิชาการคนเดียวหรือมีคนอื่นนะทำไมไม่ไปถามทำไมไม่ไปไต่ตองเรื่องกล่าวหากับเรื่องนี้มันเรื่องเล็กทำไมไม่ไปถามเขาถ้าเขาบอกว่าอ๋อเชฟวิดอนี่ผมไปหาเขาไม่ได้ไม่สามารถถ้ามีเหตุผลตรงนั้นนะบอกว่าเหตุผลอะไรนี่ก็ขอให้เตรียมไว้ละกันแล้วตัวเองเนี่ยรู้ว่าเหตุผลตรงนี้พอพูดกับอัลลอฮ์เนี่ยมันฟังลงไหมฟังลงไหมตรงนี้อันนี้หนึ่งอันที่สองถ้าหากว่าเขามีความสามารถอันนี้ไม่คนไม่มีนะอันนี้มีความสามารถอัลลอฮ์ก็จะถามว่าพออ่านเนี่ยเมื่อศึกษาแล้วเนี่ยแล้วท่านมีความรู้เนี่ยเชื่อหรือถ้าเขาบอกว่าเชื่อจริงๆวินิจฉัยจริงๆปฏิบัติสุดความสามารถจริงๆไม่มีโทษแต่ถ้าหากว่าในใจอ่ะในใจอ่ะมันมีช่องว่างมันมีช่องว่างการกล่าวหาว่าเป็นกาฟิรหรือวันเกียร์มาอัลลอฮ์จะไม่สอบสวนดีเรตเป็นกาฟิรทำไมไม่กล่าวหาดีเรตเป็นก็ยังจะอัลลอฮ์ไม่ถามแต่ถ้ากล่าวแล้วกล่าวหาเขาแล้วมีอัลลอฮ์จะถามว่ากล่าวหาเพราะอะไรมีหลักฐานอะไรนี่หมายถึงว่าถ้าประชาชนหรือแม้กระทั่งผู้รู้ทำไม่ชัดเจนได้ยังชุบหัวยังขุ่นเคืองย้อมมันมันบางคนเนี่ยนะประชาชนเนี่ยผู้เคยได้ยินว่าไงเขาบอกว่าอัลลอฮ์องเดียวที่รู้ว่ายูเด็กเป็นหรือเด็กที่ปลอดภัยอันนี้ปลอดภัยไม่ถึงว่าเขาไม่รับผิดชอบอะไรในวันเกียร์มาเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ถามว่าเอ๊ะไปกล่าวเขาไม่ได้กล่าวหาอ้าวแล้วเชื่อว่าเป็นผมไม่เชื่ออะไรนี่ผมขอสงวนผมเคยบอกกับผู้ใหญ่ที่นี่แล้วบอกกับผู้รู้หลายคนนะบอกว่าใครจะเชื่อว่าดีเด็ดเป็นคนอย่างนี้เนี่ยก็เชื่อไปสิแต่อย่าบังคับให้คนอื่นต้องเชื่ออย่าบังคับผมนี่ผมขอสงวนเลยไหมถ้าผมไม่เชื่อว่าเป็นคนอย่างนี้ก็กลายเป็นผู้สนับสนุนคนอย่างนี้ถ้าไม่กล่าวหาว่าเป็นคนเดียวนี้ก็กล่าวเป็นผู้รับรองคนเดียวนี้ไม่ใช่ก็อย่างนั้นนะวันถามว่าในโลกนี้เนี่ยมีผู้เผยแพร่คนเดียวนี้กี่คนมีกี่คนมีกี่คนเป็นพันไม่ใช่หรือนักประชาชนเนี่ยต้องไปติดตามทุกคนนะที่เป็นคนเดียวนี้จะได้รู้ว่าเป็นคนเดียวนี้แล้วก็ประทับตาต้องเชื่อเป็นคนเดียวนี้ตอนเกียร์มาเราจะถามโอ้เราต้องถามว่าเชียร์มีกี่คนบาไฮมีกี่คนโอ้ยไม่จบกันไม่ใช่ตรงนี้ไม่มีหน้าที่ไม่มีหน้าที่ครับ ตอนนี้อีกเรื่องครับเรื่องถึงที่ว่าเนี่ยคาเฟ่เนี่ยที่ว่ามีราคาหาเรียนอย่างนี้แต่เราเรียนนะว่าคาเฟ่เนี่ยจะลงในรถก็เชื่อกันในระยะลำดับนี้ที่บอกว่าคาเฟ่เนี่ยจะอยู่ในรถเนี่ยช่วงกับช่วงกันเลย ตลอดการ เลยจะเรียนแบบเนี้ยแต ่ เนี้ยได้เจอเราไปจริงแต่ว่าบางคนที่ยังไม่ได้ทำรู้ชัดเจนอย่างเช่นแบบเนี้ยเอาไปเขียนแล้วว่าเฮ้ยไม่ครับคาเฟ่ก็ที่ติดออกจากรถได้ อย่างเงี้ยแบบเฮ้ยลุงก็ได้ว่าอะไรเนี่ยเป็นเดือนว่าอะไรเขาไม่ต่างแบบว่าเชื่อกับพิศาจ ไม่พี่คือลุงยิบเชื่ออะไรเชื่อทัศนะไหนเชื่อทัศนะไหน ครับครับ ตอบผมสิเชื่อทัศนะไหน คือพอฟังแล้วอย่างวันนี ้ ก็กระด่างว่า ว่าอยู่ตลอดกาลใช่ไหมว่านรกเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดใช่ไหมลุงยิบมีเชื่ออันไหนมีสองทัศนะใช่ไหมมีวันสิ้นสุดและมีทัศนะบอกว่าไม่มีวันสิ้นสุดตลอดกาลมีสองทัศนะเชื่ออันไหน ก็ให้เชื่อเอาหรือ ก็ถามก็ต้องเชื่อหรือเชื่อทั้งสองไม่ได้ ไม่ได้ครับ หรือไม่เชื่อเลยก็ไม่ได้ก็ต้องเอาในสองหนึ่งในสองสมมติว่าลุงยิบมีเชื่อว่านรกเนี่ยตลอดกาลไม่มีวันสิ้นสุดเชื่อแบบนี้แล้วมีความเชื่อนี้แล้วมีหลักฐานแล้วนะถ้ามีคนมาบอกว่านรกมีวันสิ้นสุดเนี่ยลุงยิบบอกเลยผิดไม่ถูกต้องศิลการที่ดาคีได้ทำไมก็เชื่ออย่างนี้ไงเอาในทัศนะเขาอะทัศนะนี่หมายถึงว่าไม่ชนะเมียดาเขาเขาบอกว่าเอ็งหลงผิดเอ็งตอนนั้นเอ็งนอกทัศนะนอกครีดอันนี้เนี่ยพูดไม่ได้ พูดไม่ได้ ถ้าเขาบอกว่าไอ้กาเฟ่เนี่ยไม่กาเฟ่เนี่ยยังไงจะส่งเข้าสวรรค์บอกว่าไอ้พูดอย่างนี้นี่ผิดนะอาคีได้ผิดนะผิดหลักฐานผิดหลักการไม่ใช่ไม่ได้นะเราบอกไอ้เอ็งนี้กาเฟ่เลยเอ็งนี้ไม่ใช่มุสลิมเอ็งนี้เป็นคนยานีเป็นมุสลิมอันนี้ไม่ได้สิ่งที่เราก็ต้องแยกแยะนะแยกให้ดีแต่กล่าวว่าผิดได้รู้ว่าศาสนานี้เนี่ยนะก็คือโรงพยาบาลเนี่ยผิดไม่ใช่อะกีดะห์ของอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่จริงแท้หลักฐานอ่อนมากเหตุผลค่อนข้างไม่มีเลยนะครับแต่ก็เป็นศาสนาที่เคยอุลามะห์ก็เคยมีการเสนอกันนะฉะนั้นเราบอกว่าการประนามการประนามเราต้องคำนึงถึงว่าความเป็นไปได้ในเชิงวิชาการ เราก็อ้างว่าอุลามะบางท่านก็บอกว่าเขาแต่ในความจะ ไม่ต้องบอกเลยกับอาวามนะอาวามไม่ได้พูดตอนนี้ผมพูดกับบรรดาด็อกเตอร์และนักวิชาการที่รู้เรื่องที่เข้าใจกันนะพูดรู้เรื่องกันนะแต่เพราะอาวามยังไม่รู้อินโนอินเออินาถ้าจะมาถามก็บอกว่านรกไม่มีวันสิ้นสุดนะตัวอย่าให้เขาไปรู้ไอ้เรื่องลึกซึ้งอะไรอย่างอื่นนะคนทั่วไปอ่ะนะแต่คนหรือว่าคนที่ศึกษาและอ่านหนังสือเนี่ยเพราะอ่านหนังสืออาลีซาเชื่อว่ามีเสนออันเดียวคนอื่นเนี่ยมาเสนออันนึงเนี่ยว่าเขาเลยว่าไม่ใช่มุสลิมเป็นไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่ซุนนะห์ไม่ใช่นี่อันนี้เราชี้แจงตรงนี้เนี่ยจะได้เข้าใจว่าเหตุผลตรงนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับวิชาการไหมมันสอดคล้องกับประวัติของมัสอะลานี้ไหม เราดูแล้วเราก็อยากไปว่าใครเขา ครับจับผมอย่าเชิญครับเชิญ ได้คนไปว่าคนรับไม่ได้เองกำลังมันมาเป็นใหม่กลางด้านนั้นโอ้โหไอ้พวกแคบจะมีว่ามันมัน